नारा तकबीर का जवाब दीजिएगा बुलंद आवाज से, नारा तकबीर, नारा तकबीर। हजरत नारे का जवाब दीजिएगा, अल्लाह का इनाम खिलाफत, अल्लाह का इनाम इस्लामी निजाम, मोमन का अरमान, बादत की पहचान, बातल से पैकार, शिर्क से बेदार, कुफर के लिए ललकार, जुल्म पे कारीवार, मोमन की तौकीर, दुनिया की तकदीर, मिल्लत की तामीर, ख्वाबों की ताबीर, कुरान की तफसीर, दीन का हया, अल्लाह की रजा, मिल्लत की बका, खिलाफत, तंजीम इस्लामी का पैगाम, निजाम खिलाफत का पैगाम क्याम, तंजीम इस्लामी का पैगाम, निजाम खिलाफत का क्याम। खिलाफत अल्लाह की हाकमियत का इकरार है, मोकदान बातिल से इनकार है, जुल्मत कदे में हक की पुकार है, मुसलमानों की अजमत का निशान है, उम्मत मुसलमान के हजरफ्ता की पहचान है, मजलूमों के लिए अल्लाह का इनाम है, जालम के लिए शमशीर बेनियाम है, अल्लाह और बंदे के दरमियान हदायत की कलीद है, खिलाफत कायम करने वालों के लिए जन्नत की नवीद है। हजरात ग्रामी, निजाम खिलाफत का जब नाम हम लेते हैं तो हमारे सामने नाम उभरता है आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारे जहनों में नाम उभरता है सदी के अकबर अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का। हमारे जहनों में तस्वीर बनती है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की, हजरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत ग्रामी, इन मायूसियों और बातल की जलगारों के दरमियान जब हम खिलाफत का नाम लेते हैं तो यकीनन लोग हैरान होते हैं कि इस जमाने में ये खिलाफत का नाम लेने वाले लोग कौन हैं। लेकिन हमें यकीन है कि ये निजाम खिलाफत इंशाअल्लाह कायम होकर रहेगा, क्योंकि इसकी नवीद दी है आकाए दो जहां सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपके फरमान के मुताबिक वो दौर जिसमें निजाम खिलाफत कायम होगा बहुत करीब है। हम उसकी दहलीज पर कदम रख चुके हैं, इंशाअल्लाह वो वक्त जल्द आने वाला है। ये एक ऐलान है, 8 बज चुके हैं, हम अपना ये जलसा खिलाफत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अमीर तंजीम इस्लामी जनाब डॉक्टर इशार अहमद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो कुर्सी सदारत पर तशरीफ लाएं। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर। रात हमारे जलसा की कार्रवाई तलावत कुरान पाक से होगी। मैं शायद इस्लाम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तलावत कुरान पाक के लिए तशरीफ लाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. کلام حالی پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب افتخار احمد صاحب کو. افتخار احمد صاحب سائے خاصا رسول وقت دعا ہے امت پہ دریا کے عجب وقت پڑا ہے جو دی بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے وہ دی ہوئی بز میں جہاں جس سے چراغا اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے جو تفرق اقوام کے آیا تھا مٹانے جو تفرق اقوام کے آیا تھا مٹانے اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے جس دین نے غیروں کے تھے دل آ کے ملائے اس دین میں خود بائی سے اب بائی جدا ہے چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے اے خاصا اے خاصا رسول وقت دعا ہے ڈر ہے کہیں نام بھی مٹ جائے نہ آخر ڈر ہے کہیں نام بھی مٹ جائے نہ آخر مدت سے اسے دور زمان مٹ رہا ہے بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہیں بنتی بگڑی ہے کچھ ایسی کہ بنائے نہیں بنتی ہے اس سے یہ ظاہر کہ یہی حکم قضا ہے دیکھیے ہے یہ دن دیکھے ہے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت دیکھے ہے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے فریاد ہے کشتیے امت کے نگہبان فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے چشمائی رحمت بابی انت و امی، اے چشمائی رحمت بابی انت و امی، دنیا پہ تیرا لطف صدا عام رہا ہے، دنیا پہ تیرا لطف صدا عام رہا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت جس کا جہاد آ کے گرا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے، اے خاصا اے خاصا رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافه على منهاج النبوه في باكستان اولا وفی کل العالم آخرا آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، یہ ایک جلسہ عام ہے اور جلسہ عام کی تقاریر کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، لیکن میری ایک مجبوری ہے، میں بنیادی طور پر قرآن اور سنت و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب علم ہوں، اور میں نے اپنی زندگی انہی چیزوں کے درس اور تدریس میں بسر کی ہے۔ اس وقت بھی مجھے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 3 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 احادیث پیش کرنی، اور چونکہ انداز میں درس کا رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے اکثر و بیشتر حضرات تک یہ 4 ورقہ پہنچ چکا ہے کہ ان آیات اور احادیث کا متن بھی ان کے سامنے موجود رہے۔ سب سے پہلے اس میں 2 آیات ہیں سورہ صف کی، هو الذی، بلکہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، صدق اللہ العظیم۔ یہ 2 آیات مبارکہ قرآن حکیم میں، ایک تو سورہ صف میں وارد ہوئی ہیں جو میں نے ابھی تلاوت آپ کو کر کے سنائی، ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ بین ہی یہی 2 آیات، دوسری آیت جوں کے تو انہی الفاظ میں، پہلی آیت میں تھوڑا سا لفظی فرق، اسی ترتیب کے ساتھ سورہ توبہ میں بھی وارد ہوئی، وہاں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یریدون، یہ لوگ ارادہ کیے ہوئے ہیں، تلے ہوئے ہیں، عام طور پر ترجمہ کر دیتے ہیں چاہتے ہیں، نہیں، چاہت سے بڑا اونچا معاملہ ہے ارادہ۔ یریدون، یہ تلے ہوئے ہیں اس بات پر، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، واللہ متم نورہ، اور اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، کا یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند۔ دوسری جگہ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ، یہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر صرف یہ کہ وہ اپنے دین کا، اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے ہیں۔ یہاں یریدون کا فاعل کون ہے؟ کون تلے ہوئے ہیں؟ عام طور پر شاید ہم تمام کفار کو اس میں جمع کر جاتے ہیں، تعین کے ساتھ یہاں یہودی مراد ہے۔ سورہ صف اور سورہ توبہ دونوں میں اس سے قبل یہود کا تذکرہ ہے، یہودی تلا ہوا ہے، یہودیوں کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھائے گا۔ اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ تاریخ انسانی میں خیر و شر کی جو کشمکش رہی ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اصل میں ایک طرف ابلیس اور اس کی ذریت ہے، سلبی بھی مانوی بھی، دوسری طرف اللہ کے رسول اور ان کے امتی رہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی کشمکش جاری رہی۔ قرآن مجید میں سات مقامات پر قصہ آدم و ابلیس ہے. اللہ سے اس نے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے کہ مجھے مہلت دے کہ میں ثابت کر سکوں کہ آدم اور اس کی ذریت اس کی نسل تیری وفادار نہیں رہے گی، میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں. قرآن کا ہر طالب علم جانتا ہے اللہ نے اسے مہلت دی اور اس نے پھر جو دھمکی دی تھی بار بار آیا ہے، میں آدم کی نسل کا اغوا کر کے رہوں گا، انہیں گمراہ کر کے رہوں گا، ان پر سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ آور ہوں گا، بائیں سے حملہ آور ہوں گا، اور تو دیکھے گا اے پروردگار کہ تو نے جو مقام اور مرتبہ خلافت عطا کیا آدم کو، آدم کی ذریت اس کی اہل ثابت نہیں. یہ چیلنج ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے. اب ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس ذریت آدم کا جو ازلی دشمن ہے ابلیس، اس کا سب سے بڑا ایجنٹ اس دنیا میں کئی ہزار برس سے یہودی ہے. دنیا میں انسانوں میں ان کے سب سے بڑے ایجنٹ کارندے وہ مغضوب علیہم قوم، وہ ملعون قوم، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ان کی دشمنی ہمیشہ رہی، تمام انبیاء سے رہی. حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بس پڑھتے سولی پر چڑھایا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جو معاملہ رہا، میں اس وقت تاریخ اور سیرت بیان نہیں کر سکتا، صرف قرآن مجید کی گواہی دے رہا ہوں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تمام انسانوں میں مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودی اور مشرک. یہ یہودی، میں چاہتا ہوں کہ تاریخ جو ہماری امت مسلمہ کی ہے اس کے حوالے سے ان کا جو بھی کردار رہا ہے اس پر ایک نظر ڈال لیجئے. سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو آپس میں ٹکرایا، الفتنۃ الکبریٰ. ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے. خلافت کی توسیع کا جو سیلاب چل رہا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ آپس کی شبقلش سے، خانہ جنگی سے اس سیلاب کے آگے بڑھنے کی توسیع کا معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد تاریخ ایک عجیب حقیقت سامنے لاتی ہے جس کی گواہی خود انہوں نے دی ہے. بن گوریان نے جو کتاب لکھی ہے اس میں تسلیم کیا ہے، مسلمانوں کی مہربانی، ایک رؤوف اور رحیم رسول کی امتی ہونے کے ناطے ان میں شفقت اور رحمت. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا قرآن میں دو مرتبہ، اے نبی آپ کی رافت اور شفقت سے یہ کافر اور منافق فائدہ نہ اٹھانے پائیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان پر سختی کی. لیکن یہ کہ حضور کا اپنا ایک مزاج تھا، شفقت، رحمت، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اسی کا عکس تھا صحابہ کرام میں. سب سے پہلا سہارا جو انہیں ملا ہے، 550 برس کے بعد انہیں یروشلم میں داخلے کی اجازت حضرت عمر نے دی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ورنہ 70 عیسوی میں جب ٹائٹس نے یروشلم کو برباد کیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، اور اس وقت سے جو جلا وطن کیا ہے، تو یہ یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے تھے 550 برس تک، تاکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر یروشلم کو فتح کرایا، اور آپ نے پھر اس کو ڈکلیئر کیا اوپن سٹی، یہاں عیسائی بھی آئیں یہودی بھی آئیں. اگرچہ ایک حقیقت تاریخی لوگوں کے علم میں نہیں ہے، یروشلم میں جو اس وقت عیسائی تھے انہوں نے جب سرنڈر کیا انہوں نے ایک شرط پیش کی، یہ ان عیسائیوں کی طرف سے پیش کردہ شرط تھی کہ آپ چاہے یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت دے دیں، بسنے کی اجازت نہیں دیں گے، وہ یہاں کوئی جائیداد نہیں خرید کر سکیں گے، وہ یہاں آباد نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر 1917 تک کوئی یہودی فلسطین میں آباد نہیں ہو سکا۔ البتہ اس عرصے میں جسے یہ ڈائسپورا کہتے ہیں، انتشار کا دور، تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اس انتشار کے دور میں جو سنہری زمانہ ہے وہ مسلم اسپین، ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، پھر مسلمانوں کی شفقت سے، رحمت سے، ان کی نرمی سے فائدہ اٹھا کر، اور انہوں نے وہاں سے عیسائیت بحیثیت مذہب اور یورپی اقوام ان کے اندر نقب لگائی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اپنے ان ازلی دشمنوں کو انہوں نے فتح کیا۔ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، مسلم اسپین سے انہوں نے آزاد خیالی، حریت فکر، اس کے عنوان سے جو کام شروع کیا تھا، اسی کے نتیجے میں یورپ میں پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا۔ جب تک رومن کیتھولک مذہب کا وہاں غلبہ تھا، وہاں یہودیوں پہ بہت سخت پرسیکیوشن بھی ہوتی تھی، انہیں سودی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن انہوں نے پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سودی کاروبار کی اجازت لی۔ نمبر دو، آزادی کے نام پر جنسی بے راہ روی کو فروغ دیا، سود کا جال پھیلا کر مالیاتی طور پر اپنے شکنجے میں یورپ کو کس لیا، اور تیسری طرف سائنٹیفک جو ترقی ہو رہی تھی اس کا رخ مادہ پرستی کی طرف پھیر کر جدید دجالی تہذیب کی بنیاد ڈالی۔ علم تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ علم انسان کے لیے مضر ثابت ہوا کیوں؟ اس لیے کہ مادہ پرستی اور الحاد، مذہب کی دشمنی، جب یہ کسی قوم کے اندر آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اب جتنے وسائل اس کے پاس آ جائیں گے وہ منفی مقاصد کے لیے استعمال ہوں گے، ان کے نتیجہ انسانوں کے حق میں خیر نہیں شر کی صورت میں برآمد ہوگا، اور وہی در حقیقت آج کی یہ دجالی تہذیب ہے۔ اس کا جو سب سے زیادہ تلخ باب ہے، ذرا نوٹ کیجئے، ماضی قریب تک رومن کیتھولک عیسائی یہودیوں کو دشمن سمجھتے تھے، اور یہودیوں کو حضرت مسیح کو سولی پر چڑھانے کا مجرم سمجھتے تھے، اگرچہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں بچایا، زندہ آسمان پر اٹھایا، لیکن یہ کہ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو سولی دے دی۔ عیسائیوں کے عقیدے میں ان کا انتقال سولی پر ہوا، پھر دوبارہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھائے گئے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ایک ایسے ہی ان کے لیے شبہ کی صورت پیدا کر دی گئی، وما قتلوہ یقینا، ہرگز قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ بہرحال انہوں نے ابھی حال ہی میں پوپ سے بھی ایک فتویٰ حاصل کر لیا ہے کہ یہودیوں پر جرم نہیں ہے، الزام نہیں ہے مسیح کو سولی دینے کا۔ تاریخ بدل گئی، جو 1900 برس تک ایک تاریخ چلی آ رہی تھی، بیک جنبش قلم پوپ صاحب نے انہیں اس ذمہ داری سے بری۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں اسحاق ریبین جب یہ واشنگٹن سے واپس آ رہا تھا، جب کچھ وقفہ پڑ گیا تھا، جو مصالحت کی گفتگو ہو رہی تھی پی ایل او کے ساتھ، تو واشنگٹن سے واپس آتے ہوئے پوپ سے مل کر آیا ہے۔ اب ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، اور اس کا اب سفارت خانہ ویٹیکان کا یروشلم میں کھلنے والا ہے۔ میری اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ انہوں نے تھری پرانگ اٹیک کے ذریعے سے یورپ کو اور یورپ کے ساتھ اب امریکہ، ان دونوں کو اپنے شکنجے میں کش لیا ہے، فتح کر چکے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جو علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ وہ تو صرف ایک قوم تھی، جرمن قوم، جسے کچھ عرصے کے بعد احساس ہو گیا کہ یہودی کس شے کا نام ہے۔ نتیجتاً یہودیوں کے قول کے مطابق 60 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جس کو آج کل ویسٹ کہا جاتا ہے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، ان کے اوپر مکمل تسلط ہے یہودیوں کا، وہ یہودیوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، سود کے ذریعے سے مالیاتی شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ فیڈرل ریزرو فنڈ جتنا بھی امریکہ کا ہے، یہ سرکاری بینک نہیں ہے، یہودیوں کے نجی ادارے ہیں، اور دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت جو ہے وہ امریکہ کی ہے، یہودی قرض خواہ ہے اور امریکہ کی حکومت ان کی مقروض ہے۔ اسی لیے کہا ہے نکسن نے اپنی کتاب میں کہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے امریکہ کا جو یہودیوں کی رائے کے خلاف چل سکے۔ اس نے یہ بات کہہ دی اور لکھ دی، کھل کر لکھ دی، اپنی کتاب میں لکھ دی۔ بہرحال اس کے ضمن میں جو انہیں آخری کامیابی حاصل ہوئی، اعلان بالفور 1917، یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے، اور اصل میں اسی کے لیے خلافت کو منسوخ کرایا گیا۔ سلطان عبد الحمید، اگرچہ یہ ترکی خلافت جو ہے مرد بیمار کمزور، پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا، انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی۔ ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کون ہو سکتا ہے، جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو 40 بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکیں۔ پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا، انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی، کہ جو معاہدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ ثانی نے، خلیفہ راشد نے، ہم اس کے پابند ہیں اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں۔ لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر طے کرایا، اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے، اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقف اختیار کر سکے۔ اعلان بالفور کے نتیجے میں آبادکاری شروع ہوئی، 1948 میں اسرائیل قائم ہو گیا، معجزہ ہو گیا، 1967 میں اس کی توسیع ہو گئی۔ اس میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام؟ آپ نے زائنزم کا نام تو سنا ہے، صہیونی تحریک، خود اس کا جو بابا آدم تھا، آرڈر آف الومیناٹی، 1776 یکم مئی یہ نظام قائم کیا وائسراپ نے، اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور لاجز آف دی گریٹ اورینٹ قائم کیے گئے۔ یہ سارا ہتھکنڈا وہ ابلیسی نظام، اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب میں پون زندگی، یہ سارا دھندا ایک شیطانی چکر ہے، ابلیسی چال ہے، اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا اور اس کی توسیع بھی ہوئی 1967 میں۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ان کے پیش نظر بقیہ دنیا کی تسخیر اور اسے فتح کرنے کا معاملہ ہے، اور سب سے بڑھ کر اسلام کی بیخ کنی اور اس کا راستہ روکنا، یہ ان کے پیش نظر ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، صورت اس وقت کیا ہے؟ یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے، پہلے عالم عرب ہے، عرب مسلم ورلڈ۔ مجھے یہ کہتے ہوئے سخت دکھ ہو رہا ہے، پورا عالم عرب وہ فتح کر چکے، وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی، کبھی صرف انور سادات نے ریکگنائز کیا تھا، پوری دنیا میں شور مچا تھا، اس پر لعنت ملامت ہوئی تھی، اب تو ایک ایک کر کے، وہ شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین ہو، اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب اور امارات، انہوں نے جو کچھ کاروباری بندشیں لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی، ان میں نرمی پیدا کر دی گئی۔ یہ صورتحال ہے کہ واقعتاً ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بدقسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے، اس امت کا قلب امیین پر مشتمل ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم الی آخر الآیۃ۔ حضور بھی امی تھے، انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا، وہ یہودیوں کے شکنجے میں کسا جا چکا ہے۔ اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، سٹوجز۔ یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے، تلخ حقائق ہیں جو بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ جو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے۔ ملاحم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئیاں فرمائی، الملحمت العظما، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے، اس کو سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ اس میں جو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں وہ کون سی ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے، حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں ہے، یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے، غیر عرب مسلم ورلڈ، ایران ہے، اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے روسی اور چینی، مشرق میں افغانستان ہے، پاکستان ہے، یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلاک ہے۔ اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے بھارت، ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے، لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم 15-18 کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھ کر ہے وہ بھارت ہے، اس کے بعد پھر انڈونیشیا ملائیشیا ہے، اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ، ابھی انہیں فتح کرنا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھئے کہ ابھی یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک، ابھی ایک لوہے کا چنا ہے چائنا کی شکل میں موجود۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈی گال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے، اس نے کہا تھا کہ ہم نے خامخواہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے، وائٹ ریسس، وہ تو بنیادی طور پر یورپین قوم ہے، بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، تمہیں گھبرانا چاہیے، تمہیں خبر لینی چاہیے، وہ مشرق بعید کے جو زرد رو لوگ ہیں، چائنا، انڈو چائنا، جاپان، یلو ریسس۔ ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے، اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فار ایسٹ کا خاص طور پر یلو ماسز، یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹیکل کرنا ہے۔ اور اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ 45 برس کے بعد امریکہ کو کیسے خیال آ گیا کہ کشمیر کا مسئلہ واقعی ہے، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، یہ کہاں سے رابن رافیل آئیں پچھلے سال اور مسئلے کو زندہ کر کے چل دی، ہم خوش ہوئے امریکہ نے مان لیا، حقیقت میں امریکہ کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں کہ ایک اور دوسرا اسرائیل بنائے، آزاد بنا کر اس کو اپنے تسلط میں لیں۔ اس لیے کہ اگر جو پروگرام ہے، اگر وہاں پر فرض کیجئے بہت مطالبہ ہمارا مان لیا جائے، پلیبسائٹ کرایا جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو آزاد کشمیر سے بھی اپنی فوجیں نکالنی پڑیں گی، آپ کو گلگت اور بلتستان سے بھی فوجیں نکالنی پڑیں گی، بھارت بھی ادھر سے فوجیں نکالے گا، اور رہ جائے گا کون؟ یہ ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، رہ کون جائے گا؟ پھر تو وہی راج کرے گا جو یو این او پر قابض ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس دولت کے انبار اور جو بھی ان کی چالاکیاں اور ہوشیاریاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ایک نئے اسرائیل کی شکل دے دیں۔ بہرحال ایک طرف تو بدی کی یہ قوتیں ہیں، اس کے مقابلے میں خیر کی قوت کون سی ہے؟ خیر کی توقع کہاں سے؟ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر آؤں، اب میں آپ کے سامنے وہ نوید خلافت جو میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے، اگرچہ کنٹراسٹ بہت بڑا ہے، حالات اتنے خراب، خیر کی کوئی امید نہیں، کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آتی، لیکن یہ کہ وہ نوید خلافت، سب سے پہلے تو انہی دونوں آیات کے حوالے سے، واللہ متم نورہی ولو کرہ الکافرون، اللہ لازماً اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، شر کی قوت اپنی چالیں چل رہی ہے، اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں، جو آخری نتیجہ نکلنے والا ہے وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ دیکھیے جب میں آیت آپ کو سنائی، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون؟ یہودی اور مشرک۔ پہلی آیت میں یہودیوں کا تذکرہ ہوا، انہیں مشرک نہیں کہا، کافر کہا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اگلی آیت میں اب آیا، اللہ نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے، اس قطعی فیصلے کے ساتھ بھیجا ہے، الہدا، کتاب ہدایت، ہدایت کاملہ، قرآن مجید دے کر، دین حق، نظام عدل، عدل و قسط، نظام عدل اجتماعی، سچا دین، سچا نظام دے کر بھیجا تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر، ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ بات تو ہو کر رہے گی، اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ حضور کی بعثت ہوئی پوری نوع انسانی کے لیے، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا، جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے، اس آیت مبارکہ میں اللہ کا جس فیصلہ کا اعلان کیا گیا ہے، گویا کہ ابھی وہ پورا نہیں ہوا، ہونا ہے۔ اسی لیے کہا تھا اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، کل روئے ارضی پر، کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے۔ اس کی پھر نوید جو اور سورہ نور میں آئی ہے، اگر آپ کے پاس یہ ہے موجود چار ورقہ، نکال لیجئے، متن کو دیکھیے، خلافت کا وعدہ، حدیث مبارک ہے حضرت نعمان ابن بشیر، یہ آیت جو ہے یہ سورہ نور کی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، دعا کیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اللہم وفقنا لہذا، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ لیکن اگر تم یہ کر دو گے تو اللہ کے تین وعدے ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا لازماً، جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی۔ یاد کر لیجئے وہ آیت سورہ صاد کی، یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جیسے حضرت داود حضرت سلیمان کو خلافت اور حکومت عطا کی، ایسے ہی ہے مسلمانوں تمہیں عطا کرے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ، اور ان کا وہ دین اسلام جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے، اسے تمکن، غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور وہ بدل دے گا خوف کی حالت کو امن کی حالت سے. یہ تین وعدے اصل میں ایک ہی ہیں. مسلمانوں کو خلافت عطا ہو جائے، ظاہر بات ہے دین کا غلبہ ہوگا. دین کا غلبہ ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، مسلمانوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں، خوف نہیں. اب نوٹ کیجئے، تاریخی اعتبار سے جو اب وہ خیر کی بات چلنی شروع ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی ہے سن 5 کے اواخر میں یا سن 6 کے شروع میں. چونکہ صحابہ کرام دونوں شرطیں پوری کر چکے غزوہ احزاب میں، اپنے صبر اور مصابرت، اپنی استقامت، اپنی قربانی، اس کا پورا پورا ثبوت دے چکے. جبکہ وہ رجیہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے، اب یہ جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہو. لہذا شرطیں چونکہ پوری ہو چکی، لہذا اللہ کی طرف سے اس کی جزا، اس کا بدلہ، وعدہ شروع ہو گیا پورا ہونا. سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی. انا فتحنا لك فتحا مبینا، سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، 8 میں مکہ فتح ہو گیا، 9 میں پورے عرب کی صفائی کر دی گئی، موپنگ اپ آپریشن. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، گویا کہ پورے جزیرہ نما عرب پر وہ نظام قائم ہو گیا، اللہ کی حکومت اور اس کے نیک بندوں کی خلافت. اس کے بعد کل 24 برس میں یہ نظام کہاں سے کہاں پہنچا، ترکستان کے علاقے سے لے کر اور شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر علاقہ شامل. یہاں اب اللہ کا نور جگمگا رہا ہے، توحید کا ڈنکا بج رہا ہے. البتہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، پھر وہ یہودی سازش، آپس کا اختلاف، خانہ جنگی، قدم رک گئے. نہ صرف یہ کہ قدم رک گئے، حادثہ اس سے بھی بڑا ہوا، زوال شروع ہو گیا. یہ جو اس کے بعد سے آج تک ہماری تاریخ ہے 1400 برس کی، اس کے لیے ایک حدیث ہے جو اس کتاب سے کے چوتھے صفحے پر درج ہے. یہ اگر آپ کو نہیں بھی ملا ہے تو جاتے ہوئے لے کے جائیے گا، یہ ہمارا ہدیہ ہے. اس لیے کہ جو مایوس کن حالات ہیں جن سے ہم دو چار ہیں، ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سمجھنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے، کیسے خلافت آ جائے گی؟ جیسے قرآن مجید میں تذکرہ ہے، جب پہلی مرتبہ یروشلم کو برباد کیا ہے نبوکدنضر نے، حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں، دیکھا شہر کو کوئی متنفس نہیں، کوئی دو اینٹے سلامت نہیں، ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی جو ایسے ویران ہو گئی، اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں. آج وہی حال ہمیں نظر آ رہا ہے، دنیا میں خلافت کیسے آ جائے گی؟ یہاں تو ڈنکا بج رہا ہے امریکہ کا، یہاں تو طاقت وہ ہے، اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں گھپا ہوا ہے، اور غیر عرب مسلم ورلڈ میں بھارت کا خنجر، اور دونوں خنجر کا نشان ہے. کبھی نقشہ دیکھا ہو، اسرائیل تو واقعتاً خنجر کے مانند تھا، جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر کی، اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل، عالم عرب کے سینے میں پیوست. یہی بھارت کا حال ہے، آپ نقشہ دیکھیے، کشمیر خنجر کے دستے کے مانند ہے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے، اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے. اس پورے کو ذہن میں رکھیے، تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوست. حالات اتنے مایوس کن، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق اڑتے ہیں، ہمارے وسائل ان کے زیر تسلط ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشنز وہاں سے آتی ہیں، ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہیں، پھر کہاں سے ہو جائے گا؟ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا؟ میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو. ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی تاریخ، اپنی امت کی کل تاریخ کے پانچ ادوار گنا دیے. حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. دوسرے دور کی خبر دی، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا عین نبوت کے نقش قدم پر، کوئی فرق نہیں ہوگا، وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے جوں کا تو قائم رہے گا، میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی. فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا. پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملکا عظما ظالم ملوکیت، بادشاہی، محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ روا ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے. حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی، محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نمائے ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا. لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا. اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے. اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ حرہ ہوا، مدینہ کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک. اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے. میں اب کیا کیا گنواؤں؟ حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکا عظما، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح ہے. فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر چوتھا دور آئے گا، ثم تکون ملکا جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ. میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب چونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے اچھے بھی ہوئے ہیں. تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں، عمدہ بادشاہوں کی شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکے. لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز مجسٹیز گورنمنٹ، ہر مجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے، اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کلونیل دور کے اندر، غلامی کے دور میں چلا گیا. یہ چوتھا دور تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے. یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کلونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا، براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، ان ڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، بٹن وہی سے دبتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے پسارتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں، ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہیں۔ وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا۔ یوں سمجھئے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر ایک، لانڈی نمبر دو، لانڈی نمبر تین، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے، کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، نصف ختم ہو گیا ہے، نصف ابھی باقی ہے۔ لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی ہیں، اسی بقیہ نصف میں وہ مارکہ پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاہم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک یہ تاریک اندھیرے ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی دور، بین ہی وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر رہے گا۔ میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا، صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں، ہوگا ضرور پورا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید، دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا، اور اس میں اب ذرا نور علی نور، دو حدیثیں اسی کتابچے میں شامل ہیں، پھر عرض کر رہا ہوں یہ آپ کو مل جائے گا اگر نہیں ہے اس وقت، اور میں چاہتا ہوں آپ ان کے متن یاد کریں، ان حدیثوں کے مبلغ بن جائیں، ان آیات کو حرز جان بنائیں، تاکہ مایوسی کا مداوع ہو سکے، ہمتیں جو پست ہو رہی ہیں ان میں دوبارہ عزم جمع پیدا ہو سکے۔ اس لیے ہم نے بڑی تعداد میں اسے شائع کیا ہے، 100-100 کے پیکٹس کے اندر آپ کو یہ مل سکے گا اگر آپ لینا چاہیں، عام کریں، پھیلائیں۔ پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی، صحیحین میں سے ایک، سند کے اعتبار سے بلند ترین درجہ، حضرت ثوبان اس کے راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو سکیڑ دیا، لپیٹ دیا، فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور یقین رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اس طرح زمین کو سکیڑ کر اور لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ اب جس شخص کو بھی محمد کی رسالت پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ دوسری روایت حضرت مقداد سے، یہ مسند احمد ابن حنبل کی روایت، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام، اس روئے ارضی پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ کل روئے ارضی پر ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا۔ لیکن اس میں بڑی اہم بات ہے، ہمارے بعض دانشور آج جو گمراہیاں پھیلا رہے ہیں اس کا توڑ اس حدیث میں ہے، اور ہمیں صدمہ ہے۔ علامہ اقبال کا فرزند اور وہ اس مغالطوں کو عام کر رہا ہے۔ اور بھی چھٹ بھیا دانشور تھے، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اب وہی بات کہی ہے ڈاکٹر جاوید اقبال نے، اس حدیث میں اس کا توڑ ہے۔ اسلام کا غلبہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ بعز عزیز و ذل ذلیل، یا تو کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ ہوگا، اور یا کسی کمزور کی مغلوبیت کی بنیاد پر ہوگا۔ اما یعزہم اللہ، یا تو اللہ گھر والوں کو، خیمے والوں کو اعزاز عطا فرمائے گا، فیکونون من اہلھا، وہ اسلام ہی کے کلمے کو قبول کر لیں گے، و اما یذلھم، یا اللہ انہیں مغلوب کر دے گا، فیدینون لھا، اور ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ اسلام کی تابے داری اختیار کریں۔ یہی دو راستے ہیں، یہی سورہ توبہ میں بتایا گیا تھا، ان یہودیوں سے، ان نصارہ سے مسلمانوں جنگ جاری رکھو، حتی یوت الجزیت عن ید وهم صاغرون، یہاں تک کہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے بنے، اسلام کی بالادستی کو قبول کریں۔ میثاق مدینہ، یہ تو اصل میں جد و جہد کے دوران کا ایک مرحلہ ہے۔ دوران میں تو کبھی صورتحال بدلتی ہے، تدبیریں ہوتی ہیں، صلح بھی ہوتی ہے، جنگ بھی ہوتی ہے۔ آخری فیصلہ قرآن کا کیا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک امت نہیں بن سکتے، ایک ملت نہیں بن سکتے۔ اسی بنیاد پر پاکستان بنایا، دو قومی نظریے کا سب سے بڑا پرچارک علامہ اقبال، وطنی قومیت کی نفی کرنے والا شدید ترین الفاظ میں علامہ اقبال، اور اس کے فرزند جو ہے وہ ایک قوم ہونے کا تصور دے رہے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو۔ یہاں تو ایک ہی راستہ ہے۔ صحابہ کرام کی فوجیں جب نکلی، جہاں گئیں، تین آلٹرنیٹیوز، ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے ہو گئے، بھائی ہو گئے، جان مال عزت آبرو املاک جائیداد ہر چیز جیسی ہے ویسی رہے گی، ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہو گئے، یہ نہیں تو چھوٹے بنو، اسلام کی بالادستی قبول کرو، جزیہ دینا منظور کرو، اور یہ بھی نہیں تو صرف ایک تھرڈ آپشن ہے، آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ ہے تاریخ۔ آخری بات جو کہی گئی سورہ توبہ میں وہ تو یہ ہے، میثاق مدینہ تو ایک درمیان کی ایک تدبیر ہے، معاہدات ہوتے ہیں، معاہدات تو مشرکین عرب سے ہوئے، جس کی کامل تنسیخ کی برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، سارے معاہدات آج ختم کیے جا رہے ہیں، اعلان عام کیا جا رہا ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ علامہ اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں۔ بارہ ذہن میں رکھیے، حضرت مقداد کی اس حدیث نے بہت بڑا عقدہ حل کیا ہے۔ اسی لیے جب حضور سے یہ الفاظ سنے حضرت مقداد نے، تو کہتے فقلتو، میں نے اپنے دل میں یہ کہا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا، یہ تبھی ہوگا جبکہ کل روئے عرضی پر کوئی گھر نہ بچے، کوئی خیمہ نہ رہے، جو یا تو اس کے گھر والے اور خیمے والے اسلام لے آئے، یا اسلام کی تابع داری قبول کر دیں، تب کے لیے تیار ہوں، تب ہوگا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ لیکن یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، علامہ اقبال نے در حقیقت انہی کا نقشہ کھینچا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے، کل جہاں معمور معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ پورا کا پورا عالم کرہ ارضی جگمگا اٹھے گا، اشرقت الارض بنور ربها، وہ نور رب کا جب اطمینان ہوگا پوری یہ زمین اس سے چمک اٹھے گی۔ یہ ہیں وہ پیشین گوئیاں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ موٹی سی بات یہ ہے، پہلے خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوا، کل روئے ارضی پر ایک دم نہیں ہو گیا، ایک ملک جزیرہ نما عرب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی جد و جہد، ایثار، قربانی، اس کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب وہاں یہ نظام قائم ہو گیا، پھر پھیلا، پھر توسیع ہوئی۔ تین لشکر نکلے تھے، مشرق، مغرب، شمال۔ شمال میں اوشیائے کوچک، ترکی کا علاقہ، مشرق میں خراسان تک، مشرق میں یہ ماوراء النہر تک، مغرب میں بحر اوقیانوس تک، دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک جگہ سے ہوگا۔ یہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ پہلے اس کے جو شواہد ہیں وہ سمجھ لیجئے، پھر حدیثیں میں سامنے لاؤں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مغرب سے یہ سیلاب نیو ورلڈ آرڈر کا چلا، جو کہ در حقیقت یہودیوں کا مالیاتی نظام ہے، اس مالیاتی شکنجے میں انہوں نے یورپ، امریکہ کو جکڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد ان کی فتوحات کا دائرہ عالم عرب، عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا۔ ابھی آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی، اب تو ہزاروں فنڈامنٹلی سعودی عرب میں گرفتار ہو رہے ہیں، علماء گرفتار ہو رہے ہیں، یہ ساری حکومتیں جو امریکہ کے ایجنٹوں پر مشتمل ہیں، در حقیقت یہی سب سے پہلے اپنے ہاں کے جو مسلمان ہیں جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، سب سے پہلے تشدد ان کی طرف سے ہوگا۔ بہرحال اب اس سے آگے ہے عالم اسلام کا وہ حصہ جس میں میں اور آپ بھی ہیں، یہ غیر عرب عالم اسلام، ایران سے شروع ہو کر پھر افغانستان جو حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا، یہ پورا افغانستان، کچھ تھوڑا سا حصہ ایران کا، کچھ تھوڑا سا حصہ روسی ترکستان کا، کچھ حصہ پاکستان کا، یہ سب حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا۔ اس کے ضمن میں جان لیجئے، اب یہ نیوکلیس بننے والا ہے، یہاں سے خلافت کا آغاز ہو کر رہے گا۔ اس کے شواہد کیا ہیں؟ پہلی بات نوٹ کیجئے، ختم نبوت کے بعد سارا سلسلہ مجددین کا ہے، رحمہم اللہ، 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے۔ 11ویں صدی سے یہ سنم خانہ ہند مجددین کی آماجگاہ، مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، 11ویں صدی ہجری، یا الف ثانی، اسی کے دوسرا 1000 سال وہیں سے شروع ہوا۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی میں سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھی شہید شاہ اسماعیل شہید، 14ویں صدی میں شیخ الہند اسیر مالٹا، انگریز سے ٹکرا جانے والا، یہ مضمون ہم نے چھاپا تھا، اگرچہ چھپا تھا وہ پاکستان، روزنامہ پاکستان میں ہم نے بھی اسے چھاپا، اب دوبارہ جو کتاب کا شائع کیا ہے، انگلینڈ میں، انگلستان میں خلافت کی اذان کے عنوان سے اسپیشل ایک جو ہے ندائے خلافت کا ایشو آیا ہے، اس میں دوبارہ ریپیٹ کیا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا شیخ الہند کی شخصیت کا۔ جرمنی تک سے ان کی گفتگو چل رہی تھی، دارالخلافہ ترکی سے گفتگو چل رہی تھی، ہندوستان کو آزاد کرا کر دوبارہ اس کو ایک دارالاسلام کی شکل دینا، اس لیے کہ اس وقت تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندو ابھی سویا ہوا تھا، وہ غلامی کا جو بھی اس کے اوپر اثر پڑا تھا مسلمانوں کی 1000 سالہ غلامی کا، اس کی وجہ سے اس میں کوئی حوصلہ تھا ہی نہیں، سیاست کے میدان میں ہندو ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ اس وقت اگر کہیں وہ تجویز کامیاب ہو جاتی، وہ برلن پلان، وہ ریشمی رومال تحریک، تو واقعہ یہ ہے کہ 30 برس اور یہ بر عظیم پاک و ہند انگریز کا غلام نہ رہتا۔ وہ تحریک بھی چلی تو یہی، پھر یہ کہ اگر خلافت کو ختم کیا گیا تو احتجاجی تحریک چلی تو یہاں، اور کس صد و مت کے ساتھ، مولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو، پورا بر عظیم پاک و ہند گونج اٹھا. گاندھی کو شریک ہونا پڑا تحریک خلافت میں، کہاں گاندھی کہاں خلافت. پھر اور شواہد نوٹ کیجئے، وہ جو کولونیل رول بظاہر ختم ہوا ہے، تمام مسلمان ممالک بظاہر آزاد ہوئے، لیکن کہیں بھی تحریک میں اسلام کا نعرہ نہیں لگا، صرف ایک جگہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور اس سے پھر گونج گیا پورا بر عظیم پاک و ہند، راس کماری سے لے کے درہ خیبر تک، اور ادھر مکران سے لے کر چٹاگانگ تک، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پوری دنیا میں اس کا کوئی نعرہ نہیں لگا. پھر پاکستان ہے وہ ملک جہاں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، خلافت اصولی اعتبار سے ہم نے تسلیم کر لی. جب حاکمیت اللہ کی ہے، ہمارے پاس حاکمیت نہیں، ہم حاکمیت کے مدعی نہیں. 10 کروڑ عوام کی ایک نمائندہ اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی، یہی تو خلافت ہے. ہمارے پاس جو اختیار ہے اللہ کا ڈیلیگیٹڈ ہے، اور یہ انہی حدود میں استعمال ہوگا جو خود جو اصل حاکم ہے اللہ، جو اس نے متعین کر دی. پھر یہی وہ ملک ہے، واحد ملک پوری دنیا میں جس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے بینک انٹرسٹ کو ربا حرام قرار دیا ہے. پوری مسلم ورلڈ کے اندر اس کی کوئی مثال موجود نہیں. یہ شواہد ہے. علامہ اقبال جیسا مفسر مفکر یہاں پیدا ہوا، مولانا مودودی جیسا مصنف یہاں پیدا ہوا، مولانا الیاس جیسا مبلغ یہاں پیدا ہوا، شیخ الہند جیسا مجدد یہاں پیدا ہوا، پورے عالم اسلام میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں. اور میں تو ایک اور بات کی طرف کہتا ہوں، اللہ کے معاملات بڑے عجیب ہیں. یہ جو جنگیں ہونے والی ہیں، یہ جو خیر و شر کا مارکا دنیا کو ہے، پھر مارکا ہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، یہ جو ابھی مارکا گرم ہونے والا ہے، پہلا حصہ میں آپ کو بتا چکا، شیطان، اس کا ایجنٹ یہودی، ان کے سب سے بڑے کارندے زائنسٹ، ان کے جو اس وقت اعلی کار ہے ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، جو امریکہ کی زیر سر کردگی نیو ورلڈ آرڈر لے کر چلے ہیں، جو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے. دوسری طرف دیکھیے، ذرا غور کیجئے، ایک حدیث نبوی ہے، ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء. اللہ نے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کی دوا پیدا نہ کی ہو. اسرائیل 1948 میں قائم ہو رہا ہے، پاکستان 1947 میں وجود میں آیا ہے. ایک سال پہلے، جیسے ماں کی چھاتی میں اللہ دودھ پہلے پیدا کر دیتا ہے، بچے کی ولادت بعد میں ہوتی ہے، یہ قانون قدرت ہے. اسی طریقے سے توڑ اس کا، در حقیقت اسرائیل کا توڑ ہے جو پاکستان کی شکل میں وجود میں آیا. یہ دوسری بات ہے کہ ہم بھٹک گئے، منزل کا سراغ بھول گئے، ہم آ کر دولت کے پھندوں میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو متروکہ جائیداد کے لالچ، ہم اس میں پڑ گئے، بھول گئے یہ پاکستان کس لیے بنایا تھا، بھٹک گئے. بہرحال میں ان شواہد کی بنا پر یہ یقین رکھتا ہوں، پورا ترکش بیلٹ سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ کے ساتھ، یہ پورا سلسلہ افغانستان سے چلیے، ترکستان سے چل کر ترکی تک، پورا یہ جو نان عرب ورلڈ ہے، نان عرب مسلم ورلڈ، وہ سلسلہ مجددیہ حضرت احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، گردن نہ جھکی جس کے جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، یہ انہی کا سلسلہ ہے جو پورے ترکش بیلٹ میں آپ کو نظر آئے گا. پھر شاہ ولی اللہ جیسا مفکر. بہرحال یہ تمام شواہد ہیں، اور میرے لیے تو سب سے بڑے شواہد جو ہے، اب وہ احادیث دیکھیے جو حضور نے بیان فرمائی. جب یہ مارکا گرم ہوگا، ایک حدیث ہے حضور فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے، یخرج ناس من المشرق یوتئون للمہدی یعنی سلطان ہی. جب اس عالم عرب میں، دیکھیے ایک بات میں عرض کر چکا ہوں، بڑی تلخ بات ہے، عالم عرب ہمارا بہتر حصہ ہے، افضل حصہ ہے، ان کو اللہ نے فضیلت ہم سے بہت زیادہ دی ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کہ محمد خود صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ پھر مستقل فضیلت، اللہ کا کلام ان کی زبان میں موجود ہے، مادری زبان میں، لہذا اگر انہوں نے کوتاہی کی، انہوں نے پیٹھ دکھائی، بہت بڑے مجرم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہی وجہ ہے یہ سارے ملاحب وہی ہونے ہیں، ایسی ایسی بھاری جنگیں، حضور فرماتے ہیں اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، یہ شکل ہونے والی ہے۔ اور میں تو چونکہ ایک مضمون اور کتابچے کی شکل میں بھی شائع ہو چکا ہے، جس میں کہ حضور کی اس حدیث کے حوالے سے میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہوگا جو سابقہ امت پر ہوا، اسی کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں، اگر اس صدی میں ہولوکاسٹ میں 60 لاکھ یہودی مارا گیا ہے، کوئی اسی کا دوبارہ چربا جو ہے امت مسلمہ پر بھی آنے والا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر ان کے لیے فوجیں جائیں گی مشرق سے، وہاں جو امام ہوں گے، جو بھی ان کو لیڈ کر رہے ہوں گے، حضرت مہدی۔ یہ تصور ذہن میں رکھیے، ہمارے ماں بہن اور عیسائیوں کے ماں بہن، حضرت مسیح کی ذات مشترک، اگرچہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سولی دیے گئے، فوت ہو گئے، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، پھر زندہ ہو کر آسمان پر گئے، پھر آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ سولی دیے ہی نہیں گئے، وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، واپس آئیں گے۔ گویا کہ بہت حد تک اشتراک ہے، لیکن ایک اختلاف بھی ہے۔ اسی طرح حضرت مہدی کے بارے میں شیعہ اور سنی تصورات میں اتفاق بھی ہے، اختلاف بھی ہے۔ یقیناً امت مسلمہ، امت عرب، مجھے تو اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، تو کیا خون اسماعیل جوش میں نہیں آئے گا؟ حضرت اسماعیل کی نسل میں حضور، اور حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور نے فرمایا میری اس بیٹی کی نسل میں اللہ تعالی ایک شخص کو اٹھائے گا جو اس وقت مسلمانوں کی قیادت کرے گا۔ یہ چیز ہمارے اور اہل تشیع کے مابین مشترک، فرق یہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے 12ویں امام کہ جو آج سے 1200 برس قبل روپوش ہو گئے تھے وہ ظاہر ہوں گے، ہمارے نزدیک نہیں، وہ پیدا ہوں گے، نو مولود ہوں گے، عام انسانوں کی طرح آئیں گے، ہوں گے نسل فاطمہ میں سے رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ اس وقت عربوں کی قیادت کریں گے۔ خون اسماعیل آ جائے گا آخر جوش میں، اور کوئی حضرت مہدی، وہ آئیں گے اور اٹھیں گے اور قیادت کریں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے، اور اس ملاحم کے اندر قیادت فرمائیں گے۔ لیکن ان کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی، گویا کہ پہلے مشرقی کسی ملک میں یہ نظام قائم ہو چکا ہوگا، کوئی ایسی طاقت وجود میں آ چکی ہوگی کہ جب وہاں بھٹی دہکے گی تو وہاں کے مسلمانوں کی امداد مشرقی ممالک سے جائے گی۔ اور ایک دوسری حدیث میں، یہ تو ترمذی کی روایت ہے، کتب حدیث میں 3rd نمبر پر کتاب یہی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، پھر یہ جامع ترمذی، اس میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود، خراسان میں بتا چکا ہوں حضور کے زمانے کا خراسان، افغانستان، کچھ حصہ پاکستان کا، کچھ روسی ترکستان کی آزاد ریاستیں جو ابھی ہوئی ہیں، تھوڑا سا حصہ ایران کا، یہ خراسان بزرگ، دی اولڈ گریٹر خراسان، یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا، ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائیں۔ گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے، کرد خون، صلاح الدین ایوبی، اس نے واپس لیا، عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم، آسمارا حق مود گر خون بارک بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنی، یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز، اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بلو عباس، اسے محل میں سے نکالا، ایک کھال کے اندر لپیٹ کر اور اپنے گھوڑوں کے سونوں تلے کچل دیا. عرب معزول کر دیے گئے تھے لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا. کوئی روس کا غلام رہا, کوئی امریکہ کا غلام رہا, کسی نے اس کا ساتھ دیا, کسی نے اس کا ساتھ دیا. تہذیب ہے تو مغربی, تمدن ہے تو مغربی, وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی. لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے, اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے. یہ دو حدیثیں ابھی سن لیجئے. اور تیسری حدیث یہ ہے, حضور نے فرمایا, یہ سنن نسائی کی روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار احرزهم اللہ من النار, میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے, پہلے ہی سے ڈکلیئرڈ ہے. عصابتن تغزو الہند, ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا, وعصابتن تکون مع عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, اور دوسرا لشکر وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر اور ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کرے گا. میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں واللہ عالم, یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا, یہ علاقہ خراسان اور پاکستان, جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا, یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی, اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے, ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز. ورنہ یہ عصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی, ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں. لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی, اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا. ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہیں ان کی مدد کریں گے, حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے, حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے, یؤتمون علی المہدی. دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے, اور یہی سے جیسے اس وقت سیلاب نکلا تھا جزیرہ نما عرب سے, ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف, ایران, افغانستان, ترکستان, ادھر مصر, لیبیا, الجزائر, مراکش, موریتانیہ, اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی. تو غرض اصل حاصل کیا ہے؟ یہ ہونا ہے, پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے, حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے. ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے, ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی. میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. میں 1946 میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم نے مسلم سول فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا, ضلع حصار سے جو دو ڈیلیگیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا. میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے, ایک ننھے کارکن کی حیثیت سے لیا ہے, پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے, ہماری قیادت, ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاہوں کرگسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے تب و تاب جاودانہ. ان کی تہذیب مغربی, ان کی ذہنیت مغربی, ان کی وضع قطع مغربی, ان کا تمدن مغربی, ان کی سوچ مغربی, ان کے سارے اطوار مغربی. لہذا در حقیقت ایک تو یہ کہ ان سے چھٹکارا پانا, اور دوسرے یہ کہ در حقیقت مغرب کے تمام طاقتوں کو للکارنے کے لیے اس قوم کے اندر سے جذبہ ایمان, جذبہ جہاد کو برآمد کرنا, یہ دو کام ہیں جو کرنے ہیں. اور اگر ہم یہ کر لیں گے, جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی, اللہ کا کوئی وعدہ غیر مشروط نہیں, ایمان اور عمل صالح, ایمان اور جہاد, یہ وعدے کرو پورے کرو گے تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا. لیکن ظاہر بات ہے جیسے یہودیوں نے یورپ کو فتح کیا اور آج وہ مغرب یہودیوں ہی کے زیر اثر ہمیں فتح کرنے پر تلا ہوا ہے, آج نوٹ کیجئے جس طرح تین اطراف سے یہودیوں نے حملہ کیا یورپ پر, میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں, آج ہم پر بھی اسی طرح کا تھری پرونگ اٹیک ہے. نمبر ایک، ایٹمی دانت نہ نکلنے پائے اس قوم کے، رول بیک کرانے کے لیے خاموش ڈپلومیسی، اس کے ہتھکنڈے، کہیں ان میں طاقت نہ ہو جائے، کہیں یہ چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہ آ جائے، اپنے پاس ایٹمک ہتھیاروں کے انبار ہوں. لیکن کسی مسلمان ملک کے پاس آ گیا تو وہ اسلامک بمب بن جائے گا. اگر وہ اسرائیل کے پاس ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن پاکستان کے پاس کسی صورت میں حوصلہ نہیں ہونا چاہیے. کمزور رکھو، ہمارے دستے نگر رہے، ہماری ہی مرضی پر، ہمارے چشم ابرو کے اشارے پر حرکت کرے. نمبر دو، اباحیت، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس کا سیلاب، اور سب سے بڑھ کر خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لیے یہ بہبود آبادی کا پروگرام. اور دیکھیے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، مسلمانوں کے ہاتھوں کرا رہے ہیں. قاہرہ میں کانفرنس کرائی ہے ایک مسلمان ملک میں، اور یہ کہ اس کو آرگنائز کرنے والی ایک پاکستانی مسلمان عورت. یہ ہے در حقیقت کہ وہ لوگ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا الزام بھی براہ راست اپنے اوپر نہیں، بلکہ یہ کہ خود کوئی مسلمان ہو جو یہ کام کرے. اب جو سیلاب آئے گا، جس کے لیے مدد بھی دی جا رہی ہے، اس سے ہمارے سارے بندے حیا ٹوٹ کر رہ جائیں گے، خاندانی نظام برم برم ہو کر رہ جائے گا. جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انٹیکٹ ہے، ہے کچھ اوپر کا طبقہ جو بالکل ہی مغربی تہذیب میں رگا گیا ہے، ورنہ ہمارے ہاں خاندان کا نظام ابھی انٹیکٹ ہے. لیکن یہ کہ یہ سیلاب بھی بڑی شدت سے آ رہا ہے، یہ چیزیں بیک وقت کیوں ہو رہی ہیں. اور تیسرا اور سب سے زیادہ سٹل وار، سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ جو لطیف، جو کہ ایک طرح کا احسان جتایا جا رہا ہے، ڈالروں کی اب یلغار. اب یہاں پر امریکی سرمایہ اور ڈالر چاہے مشرق سے آئے چاہے مغرب سے آئے، وہ یہودیوں کا اعلی کار ہے. آپ نے اگر ون ڈالر نوٹ کا اگر کبھی نقشہ دیکھا ہو، اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے، جو نشان ہے، وہ کیا ہے؟ پیرامڈ، احرام مصر. یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں؟ ہزار ہا یہودیوں کا خون اور ان کی ہڈیاں ان پیرامڈز کے تلے دبی ہوئی. جب یہ احرام بنائے گئے تھے، یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے، بیگار ان سے لی جا رہی تھی. بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے. یہ ان کی اپنی، جیسے ہولوکاسٹ، جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے پیرامڈ، مصر کا پیرامڈ، یہ گویا کہ ان کے اس زوال کا ایک نشان ہے، اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایک آنکھ، کانے دجال کی آنکھ، وہ دیکھ رہی ہے. عجیب ہے یہ سمبل. نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سیکلورم، اور یہ در حقیقت 1776 جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر، یہ 1776 ہے جو میں بتا چکا ہوں آرڈر آف الیمناٹی ویسوپ نے قائم کیا تھا. عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے، سن آزادی ہے. اے یکم مئی، اس آرڈر آف الیمناٹی کی تاسیس یکم مئی کو ہوئی ہے. یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے، دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے. حقیقت میں یہ یکم مئی اور 1776 آرڈر آف دی الیمناٹی کی تاسیس کی تاریخ ہے. یہ تمام معاملہ سمجھ لیجئے. ڈالر در حقیقت، ہم نے ابھی تازہ ندائے خلافت میں نعیم صدیقی صاحب کی نظم شائع کی ہے، 45 برس، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کی پرانی نظم ہے جو ہم نے شائع کی ہے. ڈالر میرے اس دیش کو ناپاک نہ کرنا. اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں، جو کچھ انہوں نے شاعر کہتے ہیں اس کو، جو صاحب شعور ہے، اس صاحب شعور نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں، اس کی پوری داستان اس تازہ ندائے خلافت میں ہم نے نہ معلوم کہاں سے اس کو کھود کر نکلوایا ہے. ہم ان کا احسان مانگتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یہ پرانی نظم، اب ان کی جماعت تو سب بھول بھال گئی ان چیزوں کو، اسی لیے وہ اسے تج کر باہر بھی اب آ گئے. بہرحال ہمیں تو ان کی ایک ایک چیز جو ہے، مجھے تو وہ شعر آج کا، اگر آپ نے جنگ کا میرا کالم پڑھا ہو، میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے. پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا، اے آندھیوں سنبھل کے چلو، اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، ہماری امیدوں کے چراغ ہیں، یہ اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے، یہ اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے، یہ آندھیاں نہ چلیں، اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہیں ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے ہیں، اے آندھیوں سنبھل کے چلو، اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ بہرحال یہ تیسرا سیلاب ہے، ننگی سرمایہ داری جس کی پھر لعنتیں ہوتی ہیں، ایک طرف فقر، ایک طرف احتیاج، ایک طرف بھوک، ایک طرف دولت کے انبار، پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے، لیکن اب جو ہوگا اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری، اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہود کا سب سے بڑا ہتھکنڈہ ہے، یہ بینکنگ کا نظام، یہ سارا کا سارا سودی نظام، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے، اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے، اضربا آخر چمی زائد فتن، اس سود کے ام الخبائث کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے، کس نداند لذت قرض حسن، کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی، بغیر سود کے قرض دو، تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پہیا چلا لے، پھر اصل واپس لے لینا، اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ انت صدقو فہو خیر لکم، صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے، دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ، یا سلونا کا ماذا ينفقون قل الاف، مت رکھو اپنے پاس، یہ گندگی ہے، لیکن اگر بڑے ہی کم ہمت ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو، اپنی اصل رقم واپس لینا، کس نداند قزت لذت قرض حسن، اضربا جان تیرا دل چو خشت و سنگ، اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریکی پھیل جاتی ہے، دل جو ہے اینٹ کے مانند، پتھر کے مانند سخت ہو جاتا ہے، کٹھور، ثم قست قلوبکم فہی کل حجارت او اشد قسوہ، آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے دانت ہوں اور بھیڑیوں والے پنجے ہوں بھیڑیا بن جاتا ہے۔ بہرحال اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھیے، اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا، ایک طرف مغرب سے نیو ورلڈ آرڈر، جو جیو ورلڈ آرڈر ہے، اس وقت کی سپریم پاور آن ارتھ امریکہ کی سرپرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے، دوسری طرف وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کا توڑ پاکستان قائم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 300 برس کی تاریخ، اس کی تمہید میں مجددین امت یہاں پیدا کیے، یہاں قرارداد مقاصد پاس کرا دی 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، بینک انٹرسٹ کو ربا سود حرام قرار دیا، یہ سارے شواہد ہیں، اب ضرورت صرف ایک بات کی ہے، ایک زبردست عوامی تحریک اٹھے، یہ عوامی تحریک کیسی ہو، نمبر ایک فرقہ واریت سے بلند ہو، یہ فرقہ واریت جو اس وقت بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے، جس کی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے اندر اگر ہم قوم کے حیثیت سے اگر ملوث ہوتے چلے گئے آخری تباہی آ جائے، فرقہ واریت سے بلند، سیاسی کشمکش سے بلند، یہ سیاسی کشاکش، یہ حزب اختلاف، حزب اقتدار، اس سے بلند، اس سے کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، علاقائیت یا لسانی قومیت، اپنے دنیاوی حقوق کی فکر مت کرو بلکہ آخرت کی فکر کرو، اور یہاں اس کی اصل منزل خلافت کے نظام کی فکر کرو، ان تمام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے یہاں پہ نظام خلافت قائم کیا جائے، یہ ہے واحد علاج، اور اسی کے لیے للکارنے کے لیے، اسی کے لیے دعوت دینے کے لیے ہم نے اس تحریک خلافت پاکستان کا آغاز کیا، تنظیم اسلامی نے اپنے لیے ہدف معین کیا ہے نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام، پہلے پاکستان میں اور پھر کل روئے عرصی پر۔ اب میں چند منٹوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نظام ہے کیا۔ دیکھیے اس موضوع پر میں پاکستان کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں اکثر جگہ تین دن دو دو گھنٹے کی تقریر کر چکا ہوں. سیاسی نظام کیا ہے, معاشی نظام کیا ہے, سماجی نظام کیا ہے, خلافت اب قائم ہوگی تو بہرحال 1400 برس قبل کی خلافت اور آج کی خلافت, وقت کے دریا میں بہت سا پانی گزر گیا ہے, اصول وہی کے ہوں گے, فنڈامنٹلز وہی کے ہوں گے, تفصیلی خاکہ بنے گا اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق. تو میرے وہ تقریریں ویڈیو کی شکل میں, آڈیو کی شکل میں, اردو میں, انگریزی میں, شکاگو میں 20 گھنٹے کا پروگرام پچھلے سال ریکارڈ کرا کے آیا. اللہ کا فضل ہے کہ وہ پھیل رہا ہے معاملہ. اب مغرب میں اذان خلافت بلند ہو رہی ہے, اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا. بہرحال وہ تو تفصیلی بات ہے, یہاں میں چند منٹوں میں صرف الجبرا کے اصولوں کی طرح چند باتیں بتا رہا ہوں. جو بھی آپ کا آج نظام ہے, تین شرطیں پوری کر دیجئے وہ خلافت بن جائے گا, سیاسی اور دستوری اعتبار سے. نمبر ایک, حاکمیت اللہ کی, اور اللہ کا شکر ہے یہ ہم کر چکے. اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے محنت کی تھی, اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے وہ تحریک اٹھائی تھی مطالبہ دستور اسلامی, اور پھر جنہوں نے مدد کی تھی, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. بہرحال وہ اب ہمارے دستور کا حصہ ہے, حاکمیت اللہ کی. البتہ اگلا قدم ہم آج تک نہیں اٹھا سکے, اس حاکمیت کا ظہور کیسے ہوگا؟ آپ کے دستور میں یہ طے کر دیا جائے کتاب و سنت ہر شے سے بالا تر ہے, دستور سے بھی بالا, عدالتی قوانین سے بالا, پارلیمنٹ سے بالا, سینٹ سے بالا, صدر سے بالا, سپریم کورٹ سے بالا, ہائی کورٹ سے بالا, ہر شے سے بالا کتاب و سنت. جب تک یہ نہیں ہوتا, قرارداد مقاصد کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے آپ سینما ہال کے اوپر آگے جو ہے قرآن مجید کا کوئی کتبہ لگا دیں, اس کے سوا کچھ نہیں. یہ بھی غنیمت ہے کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی, اصل شرط یہ ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی. اور یہ بڑی کڑوی گولی ہے, عوامی تحریک جب تک نہیں چلے گی, لوگ جب تک اپنی خون کی ندیاں نہیں بہا دیں گے, یہ کڑوی گولی حلق سے اترنے والی نہیں. یہ آئی جی آئی کی حکومت میں نہیں اتری, اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے, اسلام کے نام پر آئی ایس آئی نے آئی جی آئی بنوائی, اسلام کے نام پر انہیں ووٹ ملے, دو تہائی کی اکثریت ملی, اس کے باوجود شریعت کی بالادستی کا ایکٹ, شریعت کی بالادستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کرائی گئی. معلوم ہوا اوپر زبردست کا ٹھینگا ہے, امریکہ کے سب پرستار ہیں, سب ڈرتے ہیں, سب کے لیے سب کو نظر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا, چاہے وہ نواز شریف ہو اور چاہے وہ بے نظیر ہو. ایک کھلم کھلا ہے, اور اب تو میں کہتا ہوں نواز شریف بھی کھلم کھلا ہے. آج کے اس دور میں انہوں نے اسلام کا نام کبھی نہیں لیا, اس سے تو بالکل تائب, بس صرف فرق یہ رہ گیا ہے بے نظیر کھلم کھلا بھی مذاق اڑا لیتی ہے اسلامی صداؤں کا, اسلامی قوانین کا, یہ اس پر ذرا خاموش ہے. لیکن یہ کہ اپنی تحریک میں ہمارے بہت سے جو سیاسی قائدین ہیں مسلمانوں کے, کتنے بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے, ذرا اسلام کا نام لے دیں ہم ساتھ ہو جائیں گے. مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان آیا, ذرا اسلام کی بات کرے تو ہمارے اور بہت سے علماء اور ہمارے طارق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ میں ہم ساتھ آ جائیں گے. لیکن یہ کہ بڑا پکا ثابت ہوا نواز شریف اسلام کا نام نہیں لیا, یہ بات جان لیجئے, یہ اس کے بغیر قربانی کے بغیر اصل یہی منزل ہے, اصل کٹھن یہی ہے. یہ کتاب و سنت کی بالادستی, اس کو قبول کرنا, اختیار کرنا, یہ بغیر عوامی تحریک کے, بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہوگا. بہرحال دوسری بات یہ, اور تیسری بات, کسی غیر مسلم کو نظام خلافت میں قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا. جس قانون کی بنیاد کتاب و سنت, جو نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے, اس کا اس ملک کی قانون ساز اسمبلی میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی علیحدہ اسمبلیاں ہوں, ان کے جو حقوق ہیں مائنورٹیز کی حیثیت سے ان کی گارنٹی دی جائے, ان کی جان مال عزت آبرو کا پورا تحفظ, ان کی پوری مذہبی آزادی, ان کی عبادت گاہوں کی پوری ضمانت ان کی حفاظت کی، ان کا پرسنل لا ہو، سب کچھ ہوگا۔ قانون سازی میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا، نظام خلافت کی اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی بنانے میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ معاملات ہمیں، یہ کڑوی گولیاں ہیں، لیکن صرف تین گولیاں ہضم کر لیجئے، یہ نظام خلافت کا نظام بن جائے گا۔ البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں، وہ کہتا ہوں بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لعنت جو انگریزوں کے وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے، اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے، وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے۔ اقبال نے کہا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کہ از خاکش برویت آرزو، یا ضرور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے، وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے۔ یہ خلافت کے نظام کا چربہ ہے، ایک شخص کو منتخب کرو، اب اسے اختیار دو، اس کے ہاتھ کھلے رکھو، اسے کام کرنے دو۔ ہاں امپیچمنٹ کا نظام ہو، غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو۔ اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام، آج کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس میں بھی ہے، اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے، یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے صوبے ہوں، لوگوں کو سہولتیں ہوں، ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، ان کے اندر کوئی احساس جو ہے محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے۔ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں، بلوچستان میں گھل رہی ہیں، سرائیکی کے علاقے میں گھل رہی ہیں، ان سب کا علاج ہے، چھوٹے صوبے بناؤ۔ لیکن یہ چیزیں خلافت کی شرائط میں سے نہیں ہیں، بہتر بات ہے، دنیاوی اعتبار سے بہتر بات ہے، انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے۔ باقی اصل شرائط تین، اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو قرارداد مقاصد میں بالفعل ہے، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے، وہاں جا کر کوئی بھی شہری پاکستان کا، کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلاں قانون، فلاں ہدایت، فلاں انسٹرکشن، فلاں کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب و سنت کے منافی ہے، فوراً کل عدم ہوگا۔ اور تیسری بات، غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی، لیکن یہ کہ وہ برابر کے قانون سازی کے حق میں شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہاں کتاب و سنت منبع ہے قانون کا، جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ معاشی نظام، موجودہ سرمایہ دارانہ نظام، بہت بڑی لعنت۔ لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے، آج ہی ابو جہل کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان بن جاتا؟ کلمہ تو ایک ہی تھا نا۔ ابو طالب کے پاس جب وفد گیا تھا رؤسائے قریش کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، ورنہ اب ہم جو تمہاری بھی رعایت اب نہیں کریں گے، میدان جنگ میں آ جاؤ۔ ابو طالب نے کہا تھا، میرا بھتیجا تم سے کیا مانگ رہا، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، اور تو اس کو کوئی مطالبہ نہیں۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان اس وقت تک چونکہ ابھی کفر میں تھے، شرک میں تھے، انہوں نے کہا وہ ایک کلمہ جو وہ مانگ رہا ہے، وہ ہمارے سارے معبودوں کی نفی کر دیتا ہے، وہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تین چیزیں اس سرمایہ دارانہ نظام میں سے نکال دیجئے، یہ اسلامی نظام بن جائے گا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں فارمولہ دے رہا ہوں۔ تفصیل میں نے عرض کیا، میرے کیسٹس ہیں، کتابیں ہیں، وہ خطبات خلافت اب کتابی شکل میں بھی آ جائیں گے، انگریزی میں ویڈیو کیسٹ ہے، اردو میں ہے، بڑے بڑے شہروں میں خطبات دے چکا ہوں، مواد موجود ہے، لیکن اس وقت فارمولہ بتا رہا ہوں۔ تین چیزیں نکال دیجئے۔ نمبر ایک، سود نکال دیجئے۔ اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے پیش رفت ہمارے ہاں ہوئی، فیڈرل شریعت کورٹ نے فتویٰ دیا اور اتنا زبردست ججمنٹ لکھا ہے، پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے موجودہ حکومت نے اس کی اشاعت روک دی ہے، باہر کے ممالک سے ڈیمانڈ۔ میں جب انگلستان میں تھا ابھی 2 مہینے قبل، وہاں کچھ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا ہمیں منگا کے دیجئے، بنگلہ دیش کے مسلمان تھے، ہمیں منگا کے دیجئے۔ میں نے یہاں لکھا، معلوم ہوا کہ نہیں، وہ ملک مل ہی نہیں رہا، بلکہ کہہ دیا گیا اسے مت چھاپو، اس کی اشاعت بند، اس لیے کہ وہ کلمہ خیر کہیں پھیل نہ جائے۔ یہودی کا اگر علاج ہے، جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانیاں، دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا، یہودی کی جان سود میں ہے۔ یہ سارا ہتھکنڈا اس کا جو ہے، جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے، وہ مالیاتی نوعیت کی ہے، وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا۔ حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں، لہذا ان کو چھوڑو، حکومت وہ خود کریں۔ ہاں وہ محنت کریں حیوانوں کی طرح، ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے، زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے، جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانا تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر، لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے۔ صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے، سود ختم، اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے گی۔ یہی وجہ ہے جیسے ہی فیڈرل سرکٹ کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، وہ جو کوئی چیزیں پائپ کے اندر پڑی ہوئی تھی مدد کی، وہ بھی روک لی گئی۔ یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، اور جب تک کہ اس کے خلاف آئی جے آئی کی حکومت کو سپریم کورٹ میں اپیل میں نہیں پہنچا دیا، اس وقت تک یہ ہے ایک ڈالر جو ہے کہیں سے ادھر سے ادھر ہلنے نہیں دیا۔ یہ ہے حقائق، اصل میں ان کو سمجھ لیجئے۔ سود نکال دیجئے، جوا، سپیکولیشن، فارورڈ ٹریڈنگ کی وہ ساری صورتیں جو صرف بیع سلم ایک جائز ہے، باقی ساری صورتیں حرام ہیں، ان کو نکال دیجئے، اور جاگیرداری ختم کر دیجئے۔ جاگیرداری ختم کرنے کے لیے حضرت عمر کی شمشیر لانی ہوگی، شمشیر فاروقی۔ ان کا یہ فتویٰ تھا، اجماع تھا، کہ جو ملک، جو علاقے بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں، وہ کسی کی انفرادی ملکیت نہیں رہیں گے، وہ امت مسلمہ کی اجتماعی ملکیت ہیں۔ کوئی انچ زمین، اسی وجہ سے ہمارے ہاں فرق ہے خراجی اور اشری، اشری زمین ملکیت ہی ہوتی ہے، اس میں سے ایک مسلمان جس کی ملکیت ہی زمین ہے، اس کا وہ دسواں حصہ یا بیسواں حصہ پیداوار کا دے کر فارغ، اور جو خراجی زمین ہوتی ہے وہ کسی کی ملکیت ہی نہیں ہوتی، وہ تو مسلمانوں کی ہے، نظام خلافت کی ہے، جو کام کر رہا ہے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ کاشت کرے گا، آدھا اس کا ہے، آدھا ریاست کا ہے، بیت المال کا ہے۔ یہ ہے نظام خراجی کا اور اشری کا فرق۔ اور حضرت عمر نے طے کر دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جتنے علاقے فتح ہوئے، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، یہ ایران ہے، ساری زمینیں مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت، کام کرنے والے چاہے یہودی ہوں، چاہے مجوسی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہو جائیں، زمین خراجی رہے گی، زمین سے خراج جائے گا بیت المال میں، تاکہ تمام امت کی بہبود میں صرف ہو سکے۔ تین کام کر دیجئے، باقی ساری مارکیٹ فورسز، فری اکانومی، پرسنل انسینٹیو، پرسنل اونرشپ، ساری چیزیں، سارے اصول جس کی وجہ سے کہ سرمایہ داری کو فتح حاصل ہوئی ہے کمیونزم کے اوپر، وہ سارے اصول اسلام کے اندر موجود ہیں۔ لیکن سود نکال دو، جوا نکال دو، جاگیرداری نکال دو، اب آؤ اوپن کمپٹیشن، سرمایہ کاری کرو۔ ابھی آپ نے نظم پڑھی، سرمایہ داری کو ختم کرنا ہے، سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے، یہ ہے اسلام کا نظام معیشت۔ البتہ اس میں چوتھی چیز، کفالت عامہ کے لیے زکوٰۃ کا نظام مکمل قائم کرو، ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی پوری ذمہ داری اور کفالت نظام خلافت لیتا ہے۔ یہاں پھر میں مجبور ہوں، کیا کروں، ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک، خلافت کا تذکرہ ہو اور حضرت عمر کا ذکر نہ آئے، ناممکن۔ خلافت کا نظام، جیسے آپ کہتے ہیں کہ گلاب کا پھول پورا کھلا ہوا ہے، لیلی ان بلوم، خلافت کا نظام پورا کھلا ہوا حضرت عمر کے دور میں نظر آتا ہے۔ اسی وقت کہا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہوگا۔ اور جانور تک کا معاملہ ہے، مجوسی کو دیکھ لیا تھا بوڑھے کو ایک، کہ جو بھیک مانگ رہا تھا، وہاں کے عامل اور گورنر سے ایکسپلینیشن کال کی، یہ بھی کیوں مانگ رہا ہے؟ جب یہ جوان تھا، کام کر سکتا تھا، تم اس سے جزیہ لے رہے تھے، اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کما نہیں سکتا، تم نے اسے بھکاری بنا دیا ہے، اس کا وظیفہ مقرر کرو۔ ظاہر بات ہے غیر مسلم ٹیکس دیں گے، مسلمان زکات دیں گے، مسلمانوں کے لیے زکات سے کفالت عامہ ہوگی، غیر مسلموں کے ٹیکسوں کے ذریعے سے، وہی نظام جو آج یورپ میں ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، برطانیہ میں ہے، ان ایمپلائمنٹ الاؤنس ہے، یا یہ کہ اور ویلفیئر کا نظام ہے، لیکن اسلام کا مکمل ترین ویلفیئر نظام زکات کے تحت ہے، اور اس میں گارنٹی ہے ہر شہری کی بنیادی ضروریات انڈر ریٹن، ان کی ذمہ داری ریاست کے دل میں۔ حضرت عمر ہی کا زمانہ تھا کہ لوگ اپنی زکات لے کر پھرتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس کا بھی میں مسئلہ آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے تو عرض کیا تھا، میں تو مدرس ہوں، عوامی مقرر نہیں ہوں، میں تو چاہتا ہوں آپ چیزیں سمجھ کر اور ان کا علم آپ کا جو ہے حاصل کر کے اٹھیں، لوگوں کو پھر پہنچائیں۔ یہ کیسے ہو گیا جبکہ زکات جو ہے وہ تو اسلامی ریاست میں نظام خلافت میں حکومت لیتی ہے، پھر کیسے ہو گیا کہ لوگ اپنی زکات لے کر پھر رہے، لینے والا کوئی نہیں؟ اس کو بھی جان لیجئے۔ جیسے زمین کی دو قسمیں میں نے بیان کی، خراجی اور عشری، ایسے ہی زکات کے قابل جو مال ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اموال باطنا، گھروں میں رکھی ہوئی کوئی نقدی ہے، کوئی زیور ہے، کوئی اور ایسی چیزیں ہیں، یہ اموال باطنا کہلاتی ہیں۔ اس کی زکات جبرن حکومت نہیں لے گی، اگر اس کی زکات جبرن حکومت لے تو گھروں کی تلاشیاں لینی پڑیں گی، جا کے تکیے پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے پڑیں گے کہ کہیں کچھ رکھا ہوا تو نہیں ہے۔ یہ معاملہ مسلمانوں کی ان کی اپنی نیت پر، ایمان پر، اللہ کے ساتھ ان کے خلوص و اخلاص پر چھوڑ دیا۔ ہاں والے ظاہرہ، دکان میں 5 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو۔ گودام میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو۔ تمہارا کارخانہ ہے بہت بڑا، اس کی زمین معاف، بلڈنگ معاف، مشینری معاف، ٹولز معاف، لیکن جو سرمایہ چل رہا ہے، چاہے وہ خام مال پڑا ہے چاہے فنشڈ، ٹوٹل کی مالیت کے اوپر 2.5% دے دو۔ یہ ہے زکات، جس کو بدنام کیا ضیاء الحق صاحب نے، صرف سود جو ہے، سود والا جو صرف بینکوں کے اندر ڈپازٹ ہے، اس سے 2.5% لے کر اسے زکات قرار دے دیا، حالانکہ وہ تو کوئی زکات نہ ہوئی، سود کا کمیشن ہوا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ زکات تو یہ ہے کہ ہر دکاندار، اور مجھے یقین ہے مسلمان دے گا، آپ اسے انکم ٹیکس جیسے لعنتی ٹیکس سے نجات دیجئے، جس نے اسے جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا ہوا ہے۔ یہ لعنتی ٹیکس ہے در حقیقت، کہ جس نے ہر شخص کو جھوٹا بننے پر مجبور کر دیا ہے، ان کو ختم کریں۔ زکات تو مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پر دے گا، اور وہ دے گا اور خوشی سے دے گا۔ یہ آدھا، یہ پورا نظام جو ہے اس کو اختیار کیا جائے زکات کے، تو پوری ویلفیئر سٹیٹ، دنیا کے بلند ترین معیارات کی ویلفیئر سٹیٹ قائم ہو جائے، جو حضرت عمر نے کہا تھا کہ کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا نہ رہے۔ اب آئیے تیسرا معاملہ سماجی، یہاں بھی تین ہی باتیں کہوں گا۔ ترقی ہے، تعلیم ہے، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں، خواتین کام کریں، کوئی رکاوٹ نہیں، کیا چیز نکالنی ہے؟ بے حیائی، بے حجابی، اوریانی نکال دو، ستر و حجاب انفورس کرو، سیگریگیشن، عورتوں کے سکول علیحدہ، مردوں کے علیحدہ، عورتوں کے کالج علیحدہ، مردوں کے علیحدہ، عورتوں کی یونیورسٹی علیحدہ، مردوں کی علیحدہ، عورتوں کے اسپتال علیحدہ، مردوں کے اسپتال علیحدہ، کسی درجے میں تو ہمارے ہاں ہے، اس کو آگے بڑھاؤ، یونیورسٹی بناؤ۔ اسی طریقے سے ہسپتال میں، مردوں کے ہسپتال میں عورتوں کو نرس رکھنا کیوں لازم ہے؟ کیا مرد نرسنگ نہیں کر سکتے؟ کیا فوج کی جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں میڈیکل، کیا ان میں عورتیں جاتی ہیں نرسوں کی حیثیت سے؟ جہاں اصل ضرورت ہوتی ہے، کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کا پیٹ چاک ہو گیا ہے، آنتے باہر ہے، بڑی ٹینڈر نرسنگ کی ضرورت ہے، وہاں تو عورت نہیں جاتی، وہاں تو میل نرسز ہے۔ تو مردانہ ہسپتالوں میں مردوں کو نرس رکھو، زنانہ ہسپتالوں میں عورتوں کو نرس رکھو، عورتیں مریض ہوں، عورتیں ڈاکٹر ہوں، عورتیں جو ہے نرسنگ کریں، وہاں کی انتظامیہ بھی عورتوں کو دیجیے۔ پھر یہ ہے کہ ساری پرائمری ایجوکیشن عورتوں کو دے دیجیے، چھوٹی عمر کے بچے ہیں، انہیں عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو شفقت مادری رکھی ہوئی ہے فطری طور پر، ضرورت ہے اس ٹینڈر ایج میں۔ تو ارادہ اگر ہو جائے تو ہر کام ہو سکتا ہے، ارادہ چاہیے۔ یہ کہ بے ستری، بے حجابی اور یعنی فحاشی کا خاتمہ کرو، نمبر دو شراب اور منشیات کا خاتمہ کرو، اس کے لیے آئرن ہینڈ بلکہ آئرن فسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ کر کے دکھایا، ایرانیوں نے کر کے دکھا دیا، ہم سے کہیں زیادہ گرے پڑے تھے، ہم سے کہیں زیادہ یہ خرابیاں ان کے معاشرے میں موجود تھیں، کر کے دکھایا کہ نہیں کر کے دکھایا، یہ ہو رہا ہے۔ لہذا یہ کہ یہ کام کیا جائے، اور زنا اور قذف کے جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے جو سزائیں ہیں اور حدود اور تعزیرات ہیں، ان کو نافذ کیا جائے۔ یہ تین چیزیں کر دیجئے، یہی معاشرہ ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ صحراؤں میں جا کر آباد ہوں، کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جائیے دوبارہ اونٹوں پہ سفر شروع کیجئے۔ جو ترقی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے ٹیکنالوجی عطا فرمائی انسان کو، اور رحمان، رحمان کا دیا ہوا علم ہے، علم آدم الاسماء کلھا، یہ اسی علم اسماء کا ظہور ہے پوری دنیا کے اندر، اسے خیر کا برکت کا ذریعہ بناؤ۔ میں نے تین باتیں بتائیں آپ کو، نمبر ایک اللہ کی حاکمیت، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالا دستی، نمبر تین اور غیر مسلموں کو قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا، وہ پروٹیکٹڈ مائنورٹی، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ ہے، مذہبی آزادی کا ذمہ ہے، لیکن وہ ہماری قانون سازی میں، اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی سازی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو، یہی سارا نظام، یہی سرمایہ کارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام کو تین چیزیں نکال دیں گے، وہ سرمایہ دارانہ نہیں رہے گا، سرمایہ کارانہ ہو جائے گا۔ یہ سرمایہ کارانہ نظام، سود نکال دو، جوا نکال دو، جاگیرداری ختم کر دو، یہی رحمت ہو جائے گی۔ اللہ کی ربوبیت عامہ، ربوبیت کاملہ کے آپ کو منظر نظر آئیں گے، جاگیرداری کا خاتمہ کر دیجئے۔ اسی طریقے سے بے حجابی، فحاشی، عریانی، نمبر دو شراب اور منشیات، نمبر تین جو اصل جو حدود ہیں شریعت کے، ان کو نافذ کیجئے تاکہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بنے۔ اب آخری بات ہے میری، اور اسی کے ضمن میں کچھ مطالبے ہیں جو آج ہمیں کرنے ہیں حکومت سے۔ پہلی بات یہ کہ یہ خلافت کیسے آئے گی، اس موضوع پر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں کم سے کم 15 سال سے مسلسل تقریریں کر رہا ہوں، اتنی موٹی کتاب اردو میں منہج انقلاب نبوی موجود ہے، اس کے موضوع پر انگریزی میں کیسٹ، اردو میں کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو کیسٹ، میری طرف سے مواد پورا موجود ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے، غور سے سنیے، اس لیے کہ اس کے مخاطب اب آپ ہیں براہ راست، ہر فرد۔ خلافت کا نظام قائم کرنا ہے تو پہلے اپنی ذات میں خلیفہ بنیے۔ اللہ نے آپ کو ایک جسم دیا ہے، زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، یہ سب آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں، ان پر اللہ کی حکومت قائم کی، اپنے وجود پر، اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے، آپ خلیفہ بن جائیں، آپ نظام اللہ کا نافذ کریں اپنے ذات پر، اپنے وجود پر، اپنے گھر میں، اور ساتھ ہی انفرادی سطح پر طے کر لیجئے سورہ حدید کی آیت نمبر 7، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس جس چیز میں اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، جائیداد دی ہے، اولاد دی ہے، ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، خطابت دی ہے، جو دیا ہے لگا دو، کھپا دو، خرچ کر دو اللہ کے دین کے لیے۔ یہ ہے پہلی خلافت، اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرو، اپنے گھر میں اللہ کی حکومت قائم کرو، اپنی معاشرت اسلامی بناؤ، اپنے معاش کو اسلامی بناؤ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جسم و جان کی توانائیاں ہوں، صلاحیتیں ہوں، قوتیں ہوں، مال ہو، اولاد ہو، لگا دو، کھپا دو، صرف کر دو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے۔ یہ ہے انفرادی خلافت۔ جان لیجئے، جب تک افراد اس خلافت کا حق ادا نہیں کریں گے، اجتماعی خلافت کبھی نہیں آئے گی۔ آرزوئیں کرتے رہیے، لیسا بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری خواہشوں سے کچھ ہوگا، نہ اہل کتاب کی خواہشوں سے ہوگا، انہوں نے بھی کیا ہے تو بڑے پاپڑ بیل کر کیا ہے جو کچھ کیا ہے، اور تمہیں بھی کرنا ہوگا تو بڑی طاقت صرف کر کے اور محنت کر کے، قربانیاں دے کر کرنا ہوگا۔ یہ محض دعاؤں سے بھی نہیں ہو سکتا، دعائیں منہ پر دے ماری جاتی ہیں، جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو، پھر دعا مانگو، دعا قبول ہوگی، اگر یہ نہیں ہے تو دعا منہ پر دے ماری جائے۔ لہذا اگر کام کرنا ہے، تیسری بات، محض دعوت و تبلیغ اور نصیحت اور وعظ سے نہیں ہوگا۔ اگر محض دعوت اور تبلیغ اور تعلیم اور تربیت اور وعظ اور نصیحت سے ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو کجا کسی کافر کے خون کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرنے دیتے، آپ سے زیادہ رؤوف اور رحیم کون ہوگا؟ لیکن آپ نے بھی ہاتھ میں تلوار لی ہے، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا ہے، فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں، توا پر ہاتھ پھکنی چمٹا بھی بنا لیتے ہو، لیکن اصل میں یہ ہے جنگ کے اسلحہ کے لیے، اور یہ تمہیں اس لیے دیا گیا، وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کون ہے جو اس ہتھیار کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوں اور اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرے۔ اللہ اور رسول کی مدد سے مراد کیا؟ اس کا نظام خلافت قائم۔ تو محض دعوت و تبلیغ سے نہیں ہوگا، اور انتخابات سے تو بالکل نہیں ہوگا۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، سب سے بڑا صدمہ جو مجھے ہے، سب سے بڑا صدمہ، وہ ان مذہبی جماعتوں کے کردار کی وجہ سے ہے جنہوں نے اس ملک میں آ کر سیاست کی کشاکش اور انتخابی سیاست کے اندر اپنا سارا وقت، ساری توانائیاں ضائع کر دی، کچھ حاصل نہیں ہوا، گھٹی میں ایسا پڑ گیا ہے، کچھ چسکے ایسے لگ گئے ہیں، کچھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ، میں نے بھی 2 مہینے مزہ چکھا اس لیے جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کے تجربات کرا دیتا ہے، ورنہ کیسے اندازہ ہو، وی آئی پی علیحدہ اتر رہے ہیں، آپ کے لیے گاڑی آپ کے بالکل دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، سیڑھی سے اترے آپ جہاز کے اور گاڑی موجود ہے، یہ ساری وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، اور یہ کوریڈورز آف پاور میں گھومنا پھرنا، ان جاگیرداروں کے ساتھ بیٹھنا، ان کے سے ولیمے کرنا، ان کے سے ٹھاٹ، ظاہر بات ہے ان کے ولیموں میں جائیں گے تو انہیں بھی بلائیں گے، ویسے ہی کرنے پڑیں گے، پھر لاکھوں کروڑوں آپ بھی خرچ کریں گے، یہ ساری لعنتیں جو آئی ہیں مذہبی جماعتوں کے اندر، یہ صرف اس انتخابی سیاست کی وجہ سے۔ میں بڑے صدمے سے عرض کر رہا ہوں، واقعہ یہ ہے میرے نزدیک اس ملک میں اسلام کے نہ آنے کا پہلا مجرم مسلم لیگ نہیں ہے، پہلی مجرم وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنا سارا وقت انتخابی سیاست میں اور اقتدار کی کشاکش میں صرف کر دیا ہے۔ مسلم لیگ کا بہت بڑا احسان، قائد اعظم کا بہت بڑا احسان، انہوں نے آپ کو ملک لے دیا، اس سے زیادہ کا نہ ان کا دعویٰ تھا نہ ان سے توقع ہو سکتی تھی۔ پیر جماعت علی شاہ نے یہ کہا تھا، میں ان کے قول کا بہت بڑا قائل ہوں، ان کی ذہانت اور فطانت کا، جب ان سے کہا گیا ہے رحمت اللہ علیہ کہ آپ اتنے بڑے، آپ مقتدا ہیں، مرشد ہیں، اتنی بڑی روحانی شخصیت ہے، ایک داڑھی منڈے کے ہاتھ پر بیعت کر لی آپ نے، یعنی اشارہ تھا قائد اعظم کی طرف، حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی میں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، میرا تو مقدمہ ہے، ایک قومی مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ، اور مجھے اس مقدمے کے لیے ایسا وکیل چاہیے جس میں 2 وصف موجود ہو، مہارت پوری ہو، قانون کو جانتا ہو، ماہر ہو، اور دوسرے یہ کہ بکنے والا نہ ہو۔ میں نے اپنے قومی مقدمے کے لیے وکیل کیا ہے محمد علی جناح، ظاہر بات ہے 100% بات صحیح، اور ان کے اس کردار کو دشمنوں نے مانا، نہرو نے، گاندھی نے، ان کے بڑے بڑے دشمنوں نے مانا، یہ شخص جو کہتا ہے ہی مینز وٹ ہی سیز، یہ جو کہتا ہے وہی اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کے ہاں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے ملک لے دیا، یہ بہت بڑا احسان، آگے کام تھا رجال دین کا، رجال دین یا تو لگے رہے صرف اپنے مدرسوں میں اور خانقاہوں میں، تبدیلی کا احساس ہی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا انقلاب آ گیا ہے، اب ہم انگریزی دور میں نہیں ہیں، اب یہ ایک مسلمانوں کی حکومت بن گئی ہے، اب تو توانائی ہونی چاہیے اس کو اسلامی بنانے کے لیے، اور جو جماعتیں چلی گئیں انتخابات میں، واقعہ یہ ہے کہ سب سے گھناؤنا کردار، اور اس ملک میں اسلام کے آنے میں جو بھی رکاوٹ رہی ہے، سب سے بڑا فیصلہ کل رکاوٹ کا معاملہ ان مذہبی جماعتوں کا کردار، اس سے ہٹ کر کیا کرنا ہے؟ میں نے عرض کیا پہلے اور یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے سوچئے، آج کی رات جا کر سوچئے، خلیفہ بننا ہے اپنی ذات میں، اپنے وجود پر خلافت قائم کیجئے، اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے، توبہ کیجئے اللہ کی جناب میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بڑے خلوص کے ساتھ توبہ کیجئے، اپنی معاشرت کو معیشت کو درست کیجئے، اور یہ کہ اپنا تن من دھن، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس کا فیصلہ کیجئے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، ہے بڑا کڑوا بڑا بھاری، لیکن یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں، جو ارادہ کر لے اس کے لیے بہت آسان، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ تم کرو ہمت، توفیق ہم دیں گے، تم کرو فیصلہ، تحصیل ہماری طرف سے ہوگی، آسانی ہماری طرف سے ہوگی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، آسانی کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے۔ جو پہاڑ نظر آتے ہیں شروع میں، معلوم ہوتا ہے پہاڑ نہیں ریت کے ٹیلے تھے، ہمارے قدموں تلے بکھر کر رہ گئے ہیں۔ کر کے دیکھیے، ارادہ کیجئے، عزم کیجئے، طے کیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے خدا کا ہے، مجھے اسی کے لیے، صرف اپنی زندگی کا تار برقرار رکھنے کے لیے، جو ناگزیر ضرورت ہے وہ پوری کرو، باقی لگا دو کھپا دو۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، جس جس چیز میں خلافت دی ہے خرچ کر دو۔ دوسرا مرحلہ، یہ خلفاء، ابھی انصاری صاحب نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، ثم جعلناکم خلائف، خلائف جمع ہے خلیفہ کی، ہر مسلمان خلیفہ ہے، یہ سمجھ لیجئے اچھی طرح۔ وہ تو صرف یہ ہے کہ جیسے یہ جو کافرانہ نظام ہے جمہوریت کا، جو مادہ پرستانہ انسانی حاکمیت کی بنیاد پر، اس میں بھی ہر شہری حاکم ہوتا ہے، اپنے ووٹ کے ذریعے سے وہ اپنی حاکمیت کا اختیار منتقل کرتا ہے، وہ نمائندہ بن کر آتا ہے، گویا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت ڈیلیگیٹ کی ہے اس شخص کو، اس صدر کو، چاہے وہ بش تھا اور چاہے وہ کلنٹن ہے، ورنہ حاکمیت تو پاپولر ہے، عوام کی ہے۔ اسلام میں خلافت عوام کی ہے، لیکن عوام مسلمان جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی خلافت ہے، اور ان کی خلافت، پہلے وہ اپنی ذات میں خلیفہ بنیں گے، پھر اپنی خلافت کا ایک حصہ ایک خلیفہ کو منتقل کریں گے۔ جب تک خلافت نہیں ہوتی، ایک جماعت کے امیر کو منتقل کریں گے وہی حصہ۔ علیکم بالجماع، طاقت بنو، قوت بنو، علیکم بالجماع، ید اللہ علی الجماع، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی طرف سے برکت جماعت پر آتی ہے، افراد پر نہیں آتی۔ جمع ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے تو جو اثر نقل فرمایا وہ آخری درجے کا ہو سکتا ہے، لا اسلام الا بالجماع، ولا جماع الا بالامارة، ولا امارة الا بالسماع، ولا سماع الا بالاطاعة۔ اسلام ہے ہی نہیں جماعت کے بغیر، اور جماعت نہیں ہے امارت کے بغیر، امارت بغیر اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ ان کا حکم سنو، اور سننے کا کچھ حاصل نہیں جب مانو نا۔ اسی لیے فرمایا آمرکم بخمسن، مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ دوسرا مرحلہ جماعت، ہم نے اسی اصول پر تنظیم بنائی، ہم نے اسی لیے اس کی بیعت کا نظام قائم کیا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ صحابہ کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشد والمکرہ وعلی عسرۃ علینا وعلی لا ننازل الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ پھر صدمے کی بات کہہ رہا ہوں، کوئی مذہبی جماعت سوائے تنظیم اسلامی کے نہیں ہے جس نے اس مسنون طریقے تنظیم کو اختیار کیا ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، تحدیثاً للنما کہہ رہا ہوں، اس بیعت کی سنت کو تازہ کیا ہم نے، جماعت بنائی ہم نے۔ ہمارے ہاں بیعت رہ گئی تھی صرف پیری مریدی کی بیعت، صرف اصلاح نفس کی بیعت، اصل بیعت وہ در حقیقت جو مسنون بیعت ہے وہ بیعت جہاد ہے، وہ بیعت جماعت ہے، تاکہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، خلافت کو برپا کرنے کے لیے اجتماعی جد و جہد کی جا سکے۔ اس کے بعد یہ جماعت کیا کرے گی؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ انتخابات نہیں لڑے گی، کسی کو کندھا دے کر اوپر نہیں پہنچائے گی، پھر اس کی ٹانگ گھسیٹ کر نیچے نہیں گرائے گی، یہ دھندے نہیں کرنے، یہ کھیل نہیں کرنے، ادھر جانا ہی نہیں، یہ تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، یہ ایک ہی نظام، دونوں امریکہ کے یکساں غلام، دونوں جو ہے اسی سیکولرزم کا دودھ پی کر سود کا دودھ پی کر کوئی جمع ہوا ہے اور کوئی جاگیرداری کی گھٹیاں اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں، یہ اس کی پیداوار ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی خیر نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ الیکشن تو جب بھی کراؤ گے وہی آئیں گے، لاکھ آپ تیسری قوت بننے کی امید میں، ایئر مارشل اصغر خان بوڑھے ہو گئے، دور اسکار ہوئے، از عمر رفتہ ہوئے، اب قاضی حسین احمد صاحب تیسری قوت بننے کی فکر میں آئے تھے، کبھی وہ طاہر القادری صاحب تیسری قوت بننے کی فکر میں آئے تھے۔ جب تک یہاں جاگیردارانہ نظام ہے کون سی تیسری قوت آ سکتی ہے؟ مت ماری گئی ہے، عقلیں جو ہیں بیچ کھائی ہیں، کیا ہوا ہے؟ کبھی تو آخر ہوش آنا چاہیے۔ یہ وہی آئیں گے، ایک لگاری نہیں دوسرا لگاری، ایک مزاری نہیں دوسرا مزاری، یہ تو وہی آئیں گے، انہی کا کھیل ہے۔ ایک بہت بڑا تمندار سر جمال خان لغاری، اس کا پوتا آج ہے آپ کا صدر۔ ایک اور بہت بڑا تمردار، دونوں سر تھے، سر شاہ نواز بھٹو، اس کی پوتی وزیر اعظم۔ یہ تو ان کا جو ہے میوزیکل چیئرز کا گیم ہے۔ تم نے خامخواہ جا کر اپنے آپ کے اپنی عزت کا بھی ڈھیلا کرایا، اپنی جو ہے وہ اوقات ضائع کیے ہیں۔ اس کی بجائے کرنا کیا ہے؟ نہیں انل بن کر بدی سے روکو، جب تک طاقت نہیں ہے کافی طاقت فراہم کرتے رہو، جمع کرو، اعدو لہم ما استطعتم، اپنی نفری بڑھاؤ، تربیت بڑھاؤ، ایثار اور قربانی کا مادہ بڑھاؤ، نظم کی پابندی کا جذبہ بڑھاؤ، بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو۔ با نشہ درویشی در ساز و دما دم زن، چون پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ جب طاقت کافی ہو جائے اب میدان میں آؤ، للکارو، کہو اب نہیں چلنے دیں گے اس حرام کام کو، نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں سود کو، نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں جاگیرداری کو، نہیں چلنے دیں گے یہاں بے حیائی اور فحاشی کو۔ گھیراؤ کریں گے، پکٹنگ کریں گے، کسی کی جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اداروں کا گھیراؤ ہوگا، ان تمام چیزوں کی برائیوں کا استحصال ہوگا، پھر گولیاں چلے سینوں پر کھائیں گے۔ اللہ وہ دن لائے اور ہمیں اس کے لیے اہل بنائے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے بغیر جو بھی خواب دیکھتا ہے، جنت الحمقاء میں رہتا ہے، یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یا دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، اور کوئی امکان نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ اگر محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو انہی وادیوں میں سے گزرنا پڑا، اگر طائف کا پتھراؤ محمد الرسول اللہ کو اپنے جسم اتھر پر جھیلنا پڑا، دندان مبارک محمد الرسول اللہ کے شہید ہوئے، خون کا فوارہ ان کا چھوٹا، سینکڑوں صحابہ جن میں حضرت حمزہ جیسے بھی ہیں، اسد اللہ و اسد و رسولی، جن کی لاش کا نقشہ ابھی آپ نے سنا، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹا ہوا ہے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے، حضور کو جو صدمہ ہوا ہے، مدینے جب واپس گئے ہیں، انصار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کی آوازیں آئیں، اس وقت تک حرمت نہیں ہوئی تھی، اور عربوں کا رواج تھا جیسے ہمارے ہاں دیہات میں جس طرح خواتین نوحے کرتی ہیں، بین کرتی ہیں، اس وقت تک وہاں ان کے ہاں بھی رواج تھا، تو وہاں ہو رہا تھا، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، وہ کوئی ہر شہید کسی کا بیٹا تھا، کسی کا شوہر تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کے ساتھ کوئی اور رشتہ تھا، پورا مدینہ جو ہے ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ اس وقت حضور کی زبان سے بھی الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں۔ تب انصار نے اپنے گھروں سے بھیجا خواتین کو، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں، وہاں جاؤ اور تعزیت کرو۔ یہ ساری وادیاں ہیں جو طے کی ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، سفر تبوک ہوا ہے جسے جیش الاسرہ کہا گیا ہے، ایسا مرحلہ بھی آیا ہے، تین تین مجاہدین کو 24 گھنٹے کے راشن میں ایک کھجور ملی، ایک کھجور 24 گھنٹے کا راشن، ان لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہیں، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے اس کے لیے پہلے تیاری، کچے پکے لوگ اگر لے آئے تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر، یہ تو پختگی خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار، تو وہ پختہ ہو جائے اب ٹکر مول لو، آگے بڑھو، للکارو، آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، باطل کا مقابلہ کرو، اس کے استحصال کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھو، یہی واحد راستہ ہے۔ اس کے سوا جب وہ مرحلہ آ جائے گا، اللہ کرے کہ وہ آئے، اور میں اب اس وقت تو بیان نہیں کر سکتا، وقت بہت ہو گیا ہے، میری جو ایک کتاب چھپ چکی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کے کا ماضی حال اور مستقبل آنے والی جو حالات ہیں ان کا ایک نقشہ میں نے بیان کیا جو احادیث نبویہ میں آیا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ اب معاملہ زیادہ دور کا نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے تو نہ دور کا ہے نہ دیر کا ہے. انشاءاللہ یہی سے ہوگا. بس صرف یہ ہے کہ فریب خوردہ شاہی اور بھٹکا ہوا آہو جو ہے اسے پھر اپنی منزل یاد آ جائے. کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس کے لیے وہ رہنمائی درکار ہے. آپ میں سے ہر شخص رہنما بن کر اٹھے, اس دعوت کا مبلغ بن کر اٹھے, جیسے کہ حضور نے اپنے خطبے کے آخر میں فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو یہاں موجود ہیں وہ اپنا فرض سمجھیں کہ دوسروں کو پہنچائیں گے. اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارا لٹریچر, ہمارے ویڈیوز, آڈیوز, وہ ہم ہر میدان میں موجود ہیں. چیزیں لیجیے, استعمال کیجیے. اب میں چند آپ کے سامنے اور آپ کی تائید کے لیے مطالبات رکھ رہا ہوں. پہلا مطالبہ یہ ہے, یہ جلسہ عام اگر آپ کو یہ سب سن لیجئے, منظور ہو تو ہاتھ اٹھائیے گا, تائید کیجئے گا, وہ آج کے ریزولوشن کی حیثیت سے یہ اس کو پھر شائع کیا جائے گا. یہ جلسہ عام حکومت پاکستان اور حزب اختلاف دونوں سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ قرارداد پاکستان کی روشنی میں قرآن و سنت کی مکمل اور غیر مشروط بالادستی کا بلا تاخیر اعلان کیا جائے اور ان کے لیے ضروری دستوری ترمیم کا فوری اہتمام کیا جائے. ہم یہ صرف حکومت سے نہیں کہہ رہے, حزب اختلاف کو بھی کہہ رہے ہیں, خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو. تم کون سا پیکج دے رہے ہو اور تم کون سی شرائط منظور کروا رہے ہو؟ اصل اس ملک کی جو نجات ہے وہ اس میں. یہ قافلہ رکا کھڑا ہے تو اس جگہ رکا کھڑا ہے, اس کو طے کرو یہ کڑوی گولی. اور یہ ظاہر بات ہے, اب تو حکومت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی, اپوزیشن کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی, ان سے وہ آٹھویں ترمیم نہیں ختم ہو رہی کسی سے. لہذا اس کے لیے اگر اتفاق کرنا ہے, اتحاد کرنا ہے تو اس پر کرو. نمبر دو, جو تاریخی فیصلہ دیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ نے, اس کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں, وہ واپس لی جائے. اس ملک کے اندر سے سود فوراً ختم کیا جائے. یہاں کے سود خوروں کو, حرام خوروں کو ایک پیسہ سود کا آئندہ نہ دیا جائے, طے کر دیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اگر ہم اپنے ملک میں ختم کر دیں گے, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر ہم اپنے ملک میں ختم کر دیں گے, بس ڈاکٹر سر حال بڑھاؤ, ڈاکٹر سر حال بڑھاؤ. اگر ہم اپنے ملک میں ختم کر دیں تو باہر بھی ہم کہنے کے قابل ہیں. ہمارے دین کا معاملہ ہے, ہم اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور ہمارے دین کا ہمیں حکم یہ ہے کہ مقروض کو مہلت ملنی چاہیے. ہم تمہارے قرضے دیں گے اگر ہمیں مہلت ہوئی اور ہمارے پاس ہوا, لیکن یہ کہ سود کا ایک پیسہ نہیں دیں, یہ ہم طے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت دے, توفیق عطا فرمائے. تیسرا مطالبہ, نام نہاد بیرونی سرمایہ کاری کی صورت میں ڈالر کا سیلاب امڈ آنے کے منصوبے پر یہ اجتماع انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ملکی وسائل اور مقامی صنعتوں کے بھرپور طور پر بروئے کار لانے کا اہتمام کیا جائے. یہ باہر کا سرمایہ نہیں چاہیے, اس کے پیچھے لعنت ہے. نعیم صدیقی صاحب کی نظم خدا کرے یہاں کے نوجوان سب یاد کر لیں, تو آئے تو ڈالر, آئے گا ربا بھی, پھیلے گا زنا بھی. یہ ساری بدماشیاں جو ہیں اس ڈالر کے ساتھ آئیں گی, جس کو کہ ہم سمجھ رہے ہیں بہت بڑی کامیابی ہے. سابقہ حکومتوں کے وزیر خزانہ جا کر کچھ قرضہ لے آتے تھے, بڑے پھولے نہیں سماتے تھے, سود میں اور بندھا کر آتے تھے قوم کو اور ملک کو. اور آج اگر کوئی سرمایہ دار لے آئے تو معلوم ہوا کہ بہت بڑی کامیابی ہو گئی. اور یہاں کے سرمایہ داروں پر پابندیاں, یہاں کے صنعت کاروں کے اوپر پابندیاں, یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ایک انقلاب کا تقاضا کرتی ہے. نمبر چار, یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ ٹیلی ویژن پر عریانی و فحاشی کے فروغ کی پالیسی پر ہم گہری تشویش ظاہر کر رہے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ سعودی عرب, دیکھیے جہاں سے ہمیں جو خیر ملے گا اس کا ذکر کریں گے, جہاں جو خرابی ہے وہ اپنی جگہ ہے. سعودی عرب و ایران دو ملک ہیں جنہوں نے اپنے ہاں یہ ڈش اینٹینا, سٹار ٹی وی وغیرہ کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے, تو ہم کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیوں ہم نے اپنے دروازے آسمان کھول دیے ہیں؟ یہ اوپن سکائی کر دیا ہے، ہمارے ہر گھر کے اندر پہنچ جاؤ، اپنا زہر پھیلاؤ، اپنا تمدن، اپنی تہذیب جو ہے اس کے فروغ کے لیے ہمارے بچوں کے ذہن تمہارے لیے کھلے ہیں، ایکسپوزڈ ہیں، ہماری خواتین کے ذہن تمہارے لیے کھلے ہیں، بہرحال۔ اور جو پاکستان کا اپنا ٹیلی ویژن ہے نہ کرے۔ نمبر پانچ، یہ اجتماع حکومت کی بہبود آبادی کے نام پر چلائی جانے والی مہم، جس میں آبادی کو کنٹرول اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی پرزور مذمت کرتا ہے۔ نمبر چھ، فیڈرل شریعت کورٹ پر جو پابندی لگائے رکھی ضیاء الحق نے بھی، اب فوت ہو گیا ہے، اللہ اسے معاف کرے، ہم یہی کہیں گے، لیکن یہ کہ میں نے تو ان سے زبانی کہا تھا رو در رو کہ آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لے کر پھر رہے ہیں، وہ چونکے، یہ پانچ جو سے استعفیٰ دینے گیا ہوں، لیکن آخری اتمام حجت کے لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، آپ کے ہینڈ رحمہ اللہ بہت نیک، بہت درویش منش انسان تھے، آپ نے انہیں بنایا ہے جج، پیر کرم شاہ صاحب وہ آپ کے بنائے ہوئے ہیں، تقی عثمانی صاحب آپ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی، آئلی قوانین پر بھی بات نہیں کر سکتے، اس میں کوئی غیر اسلامی اگر شک ہے اس کے خلاف بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ کیجئے، اس وقت تک غلام احمد پرویز زندہ تھے، میں نے کہا پرویز صاحب جو بنانے والے ہیں ایوب خان کے زمانے میں ان آئلی قوانین کے، وہ بھی زندہ ہے، عدالت میں جائیں ثابت کر دیں کہ کتاب و سنت کے مطابق ہے قانون، چشمے ماں روشن دلے ماں شاد۔ لیکن آپ نے شریعت کورٹ بنائی اور اس پر پابندی لگا دی، کہنے لگے پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا بس یہی آپ کی سوچ کا معیار ہے تو آپ کا راستہ اور میرا اور، یہ استعفیٰ حاضر ہے، السلام علیکم۔ دو مہینے کا جرم میں نے ضرور کیا تھا، وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ انجوائے کیا تھا، میں بھی شورا کا رکن تھا، کوریڈورز آف پاور میں کوئی دو چار مرتبہ جانا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، ورنہ یہ کہ اس سے زائد تو اس کوچے سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا۔ 5 جولائی 82 کو میں نے استعفیٰ دیا ہے، اور پھر اسی مہینے الہدا کے پروگرام کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، ہاں میں ہاں ملاؤ تو ٹی وی بھی کھلا ہے اور تمہارے لیے سب کچھ ہے، اور ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، ہم سے حق بات منواؤ تو دروازے بند ہیں۔ لیکن مجھے کوئی تشویش نہیں ہوئی، قطن نہیں ہوئی، مجھے کام کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی لگا دینی ہے، جو موقع ہوگا اس سے فائدہ نہ اٹھاؤں تو مجرم، اگر موقع نہیں ہے تو جو کچھ وسائل دستیاب ہیں ان سے کام جاری رکھوں گا۔ 1982 کے بعد سے 12 برس اور گزر گئے ہیں، میں نے تو اپنا خون پسینہ اسی کام کے لیے کیا ہوا ہے، لہذا مجھے کوئی تشویش نہیں۔ تو یہ مطالبہ کرتے ہیں ہم کہ فیڈرل شریعت کورٹ پر سے آئی وی قوانین کے بارے میں پابندی ختم کی جائے۔ نمبر 7، زنا، قذف اور ارتداد کی شرعی حدود نافذ کی جائیں۔ یہ سارا مسئلہ جو ہمارے ہاں اٹھا ہوا ہے، پوری عیسائی دنیا، پوپ صاحب، امریکہ صاحب، اور وہ ایک عیسائی کے اوپر مقدمہ قائم ہو گیا جبکہ اس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، پوری دنیا جاگ اٹھی ہے۔ یہی ہے در حقیقت ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ در حقیقت جب تک، اور مجھے حیرت ہوتی ہے، اس مرتبہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے ربوا میں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے، آج سے پہلے تو یہ مطالبہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، قتل مرتد کی سزا جب تک نافذ نہیں کی جائے گی یہ فتنے کبھی ختم نہیں ہوں گے، نہ قادیانیت کو فروغ جو ہے ختم ہوگا، نہ اس کو بریک لگ سکے گی، نہ اور جو عیسائیت کا یہاں پر فروغ ہو رہا ہے۔ قتل مرتد، اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے، جب تک کہ آپ اس کو نافذ نہیں کریں گے یہ فتنے بڑھتے رہیں گے، ان کا سد باب نہیں ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے فورن پالیسی کے ضمن میں 3 باتیں، بلکہ فورن کیا، وہ تو ہماری اندرونی بھی ہے۔ یہ اجلاس حکومت سے مطالبہ کرتا ہے، ہمیں اللہ کا حکم ہے، اعدوا لہم ما استطعتم، طاقت فراہم کرو، حکم ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس نے ہمیں ایٹمک نو ہاؤ، اس کی صلاحیت عطا کر دی ہے، واحد ملک ہے دنیا کا، اور یہ بھی ثابت کرتا ہے، یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کوئی بڑا رول ہے اس ملک کے لیے، اپنی خودی پہچان، اے مسلم پاکستان، اپنے مقام و مرتبے کو پہچانو۔ 400 سال سے مجددین امت کی بارش فوار تم پر پڑتی رہی ہے، تم نے اس کا حق ادا کیا؟ اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. بہرحال یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اس کو بھرپور طریقے پر اسے آگے بڑھایا جائے، کسی بھی درجے میں رول بیک نہ کیا جائے. ایک اور مطالبہ، کشمیر کے معاملے میں ہرگز یو این او یا یو این او کے کوئی سیکرٹری جنرل یا یو این او کی کوئی بھی ثالثی قطعاً قبول نہ کی جائے. یو این او امریکہ کا زر خرید اور امریکہ یہودیوں کا غلام، لہذا اگر اس طرف آپ نے رخ کیا یہ کشمیر کچھ اور ہو جائے گا، یہاں کوئی اور کوئی اسرائیل وجود میں آ جائے گا، کوئی یہودیوں کو اور امریکنز کو قدم جمانے کا موقع مل جائے گا. آپ کو معلوم ہے آج نجد کی سرزمین میں امریکہ کی فوجیں آ کے ڈیرہ ڈال کے بیٹھ گئی ہیں، جہاں سے نکالا گیا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، نکال باہر کرو ان کو، لیکن یہ کہ ان کی ڈپلومیسی جس طریقے سے دانا پھینکا، جال بچھایا، صدام کو پھانسا، اس کے بعد جو کچھ کیا ہے، برکس نکالا عراق کا، اور عراق کا تو جو برکس نکلا سو نکلا، وہ اب اپنی فوجیں لا کر وہاں بٹھا دی، سارا تیل اب ان کے قبضے میں ہے. یہی معاملہ ہوگا یہاں، ہندوستان اور پاکستان دونوں دیکھتے رہ جائیں گے بلیوں کی طرح، اور وہ بندر چچا سام بندر جو ہے ساری روٹی خود کھائے گا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. راستہ دوسرا ہے، بھارت کے ساتھ براہ راست گفتگو کرو، انہیں بھی ہوش آ جائے، کچھ آ چکا ہے، نظر آ چکا ہے، کشمیر کے حریت پسندوں نے ان کے ہوش ٹھکانے کر دیے ہیں. لیکن یہ کہ بہرحال باہمی گفتگو، اور اگر کوئی ثالثی کسی درجے میں، کوئی گڈ آفیسز، کوئی بھی ہمیں ذریعے درکار ہیں، تو جو پڑوسی ممالک ہیں ایران اور چین، ان کی مدد حاصل کر کے کوئی مفاہمت جو ہے لوکل طے کی جائے. یونائیٹڈ نیشنز جو امریکہ کا زرخرید ہے، اس کا خانہ زاد ہے، اور امریکہ کہ جو یہودیوں کا اسیر ہے، اس کے ذریعے سے کوئی خیر نہیں آ سکتا. اور آخری مطالبہ کہ چاہے سارے عرب ملک اسلام کو، اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاکستان کبھی نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے توڑ کے طور پر وجود میں آیا ہے، اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے ایک سال قبل وجود بخشا ہے. ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے، وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی، حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی، حضرت مہدی کی مدد کریں گی، یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے. لہذا کسی صورت عرب کر لیں، مجبور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانے، لیکن چاہے وہ تسلیم کر لیں، اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کرے. تلک عشرۃ کاملہ، یہ وہ 10 مطالبے ہیں، آپ کو یہ سارے کے سارے منظور ہیں، آپ کی طرف سے ان کو پیش کیا جائے، اللہ کرے کہ سننے والوں کے کان بھی کھل گئے ہوں اور انہوں نے بھی یہ بات سن لی ہو. آخر میں چند اعلانات ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اب آپ اس میں شریک ہوں، تنظیم اسلامی کو سمجھیے، دل کھل جائے اس میں شریک ہو جائیے، تحریک خلافت کا مطالعہ کیجئے، دل کھلے اس میں شامل ہو جائیے، ورنہ یہ باتیں صحیح لگ رہی ہیں انہیں تو پہنچائیے. یہ چار ورقہ جس میں احادیث ہیں، آیات ہیں، انہیں ہزاروں کی تعداد میں لے جائیے، پہنچائیے، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں. اور یہ کہ کل اور پرسوں 2 منٹ بیٹھ جائیے، کیا اتنی قیامت آ جائے گی، تشریف رکھیں ذرا، کوئی گڑبڑ نہ کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیے. ایک بہت بڑی تشویش جو تمام مسلمانوں کو رہتی ہے، آپ کو لیفلٹ یہاں ملا ہوگا، مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہوتی. میں نے آج سے 10 سال پہلے بھی کیا تھا، اپنے مذہبی فکر کو پیش کر کے تمام علماء کو دعوت دی تھی، آئیے تنقید کیجئے، میرے ساتھی موجود ہیں، میرے خیال میں کوئی غلطی ہے ان کے اوپر واضح کیجئے. اب ہم نے پھر یہ کیا ہے، کل اور پرسوں 2 دن ہم نے ان جماعتوں کو جو انتخابی چکر میں ہیں، ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، وہ راستہ ہی اور ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس کی صغرا کبرا اور ہے، وہ منزل ادھر کی ہے یا ادھر کی ہے، لیکن جو جماعتیں یا ادارے انقلابی طریقہ کار کے قائل ہیں اور کسی درجے میں عامل ہیں، کوئی اجتماعی ہیت بنائی ہے، مولانا محمد اکرم آوان، تنظیم الاخوان، رب کی دھرتی، رب کا نظام، اس کو لے کر اٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اور توفیق دے. اسی طریقے سے کراچی میں، ویسے وہ عام عرف عام میں میرے نزدیک تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بے معنی ہیں، مسلمان مسلمان ہیں، لیکن بریلوی مکتب فکر جو کہلاتا ہے، اس کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں مفتی سید جمال الدین صاحب، اور جنہوں نے ایک تحریک اسلامی انقلاب پاکستان شروع کی ہے وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے میجر منہاس صاحب کی آپ نے تقریریں ٹیلی ویژن پر سنی ہوں گی، تحریک فہم القرآن انہوں نے شروع کیے ہیں، وہ بھی ہمارے ہاں تشریف لائیں گے۔ اہل حدیث حضرات کا جو ایک بڑا جلسہ ہو رہا ہے یا ہو رہا تھا، ان کے جو امیر ہیں پروفیسر محمد سعید صاحب، ہم نے انہیں بھی دعوت دی ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، ہمیں آج تک کسی نے دعوت نہیں دی ہے، ہم دعوت دیتے ہیں، ہم بلاتے ہیں، آئیے بات کیجئے، ہمیں سمجھائیے، ہو سکتا ہے کہ بہتر طریقہ ہو۔ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، آپ کے پاس کوئی بہتر بات ہے تو الحکمت و دالت المومن، حکمت اور دانائی کی بات تو مومن کی گمشدہ متاع ہے، ہم قبول کریں گے۔ کل اور پرسوں کے یہ دو پروگرام ہیں، لیفلٹ آپ کو مل چکا ہوگا۔ اور آخری بات یہ، اس سال 7 اگست کو، اب کتنے دن ہو گئے، 2.5 مہینے ہو گئے، کانفرنس ہوئی حزب التحریر کی لندن میں، پوری دنیا میں تہلکہ مچا، پوری مغربی دنیا میں، سٹار ٹیلی ویژن اور بی بی سی اور نہ معلوم کس کس پر یہ خلافت کانفرنس، ایک اس کا غلغلہ بلند ہو گیا۔ اللہ نے مجھے بھی وہاں پہنچا دیا، من نیز حاضر می شبن تفسیر قرآن در بغل پہنچ گیا، 1 گھنٹے کی وہاں تقریر کی، جو حضرات یہاں انہوں نے ویڈیو دیکھا ہوگا۔ لیکن اب میں مشکور ہوں وہاں جن لوگوں نے وہ کانفرنس منعقد کی، جو اذان خلافت وہاں دی ہے، ان کے جو ٹاپ کے دو لیڈر ہیں اور دو اور ان کے ساتھی، وہ کل پاکستان آ رہے ہیں ہمارے اس اجتماع میں شرکت کے لیے۔ چنانچہ کل اور پرسوں جو گارڈن ٹاؤن میں، نیو گارڈن ٹاؤن میں جو قرآن آڈیٹوریم میں جو ہمارے اجلاس ہو رہے ہیں، ان میں وہ حضرات بھی شریک ہوں گے۔ یہ دو عوامی پروگرام ابھی اور ہیں، آج کی رات آپ نے وقت نکالا ہے، کل اور پرسوں کی رات بھی، اور وہ اتنی دیر نہیں ہوگی، مغرب کے فوراً بعد شروع ہوگا اور عشاء ہم فارغ ہو کر پڑھ لیں گے، زیادہ تاخیر نہیں ہوگی، ان پروگراموں میں شریک ہوں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ 7 اگست 1994 کی یہ لندن کی عالمی خلافت کانفرنس، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے، پوری دنیا میں غلغلہ بلند ہوا ہے، اس کا ہم نے نداء خلافت کا خصوصی شمارہ شائع کیا ہے، ابھی کیا ہے چند دن کے اندر اندر، جب ہمیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اس کانفرنس کے اوپر جو تبصرے ہوئے انگریزی پریس میں، اس کی کچھ جھلکیاں تصویری، وہ سب کے سب جو ہے وہ کتابی شکل میں نداء خلافت کا ایک خصوصی شمارے کی حیثیت سے باہر موجود ہے، جو حضرات بھی لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو لے کر لوگوں تک پہنچائیے، کم سے کم آج کا پیغام تو لوگوں تک پہنچانے کا کام شروع کر دیجئے، کیا عجب کہ جنہیں آپ کے ذریعے سے بات پہنچ جائے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ جائے، پھر جو خیر بھی ان کے ذریعے سے وجود میں آئے گا، اس میں آپ کا کھاتا بھی اللہ کے ہاں کھلا رہے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ 1 منٹ اور بیٹھ کے دعا مانگ لیجیے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ کل حمد، کل ثنا، کل شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اگر کوئی بھی ہدایت کی بات آج آپ نے محسوس کی ہو کہ اس اجتماع میں ملی ہے، اس پر شعوری شکر ادا کیجیے اللہ کا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اور اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا، ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ پروردگار، جو ہدایت تو نے ہمیں عطا فرمائی، اب اس پر استقامت عطا فرما، اس پر ہمیں جمائے رکھ۔ اے اللہ، تیرے نبی نے بتایا ہے ہم تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے مابین ہیں، اے اللہ تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف، تقویٰ کی طرف، اطاعت کی طرف، اسلام کی طرف، اور اپنے دین کے لیے جان و مال وقف کرنے کی طرف پھیر دے۔ اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیث کانو۔ اے اللہ، اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ وجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیث کانو۔ اور اے اللہ، ہر اس شخص کو ذلیل و خوار کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کرے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ اور اے اللہ، ہمیں بچا اس سے کہ ہم ان کے پھندے میں پھنس جائیں۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. اے اللہ ہمیں توفیق دے ہر اس کام کی جو تجھے پسند ہے جس سے تو راضی ہوتا ہے. اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوہ. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ کو قائم کرے بالفعل فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا. پاکستان میں ابتداء اور کل روئے ارضی پر آخر کار. ربنا تقبل منا. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.